فقاتلوا من العباد إن الذين يكون بآياتنا ويقول النبيين بغير حق ويقولون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغموا في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه وأوفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل الله مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولد الليل في النهار وتولد النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمن الكافرين أولياء من دون المؤمن ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا من تقاه ويحذركم الله ما سوى إلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدو يعلم الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير مقدرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله ورسوله فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت ما تعمران ربي إني نذرت ما في بطني محرما فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس ذكرك الأنثى وإني سميتها مريم وإني أعوذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب عند رزقها قال يا مريم أنى لك هذا قالت ومن عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربا قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وقال يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال ربي اجعل لي آية قال آية فألا تكلم الناس ثلاث أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار سورت آل عمران درې سیو او پدې کې بیان د سلوړو مزامینو مقصودی توحید رسالت جهاد او انفاق اولې څخه شروع وا پدریش په آیاتونو کې او پدې کې اسباب توحید او هغه درې بابونه وا اول باب کې اول سیاتونو بیان شو پای کې شپک خبرې وې دعوت توحید توفیق اخروی جواب د شبې تعلیم مؤمنانو ته حال د تخویف کثرت او د مال او دولت فایده نور کوي او تخویف تجهیز من دنیا او ترغیب ال اخرت د زید د دې زینب دویم باب او پدې کې شپک خبرې موږ وختي بیان کړې شاید الله انه لا اله الا هو بیان کوي الله شهادت پماند بیان سرا شاهد پماند بیان او د حکم د فیصله سلام راجی بیان کوي الله یقینا شاندار نشته بل حاجت پر کوونکې به د الله نا شهادت په توحید دنتا شهادت په کتاب باندې سورته انام نلسم آیات کې راځي ونلسم آیات کې دارنګي شهادت په قیامت سورت یونس در پنزوستم آیات کے راضی دارنگی شہادت فرسالت باندے اگر سورت رات کے راضی سورت نساء 166 کے راضی شہادت پر صداقت باندے پر صداقت دو قرآن سورت نساء 166 صداقت شہادت پیس بعد قیامت سورت یونس در پنزوس اور شہادت پا قیامت بانی در سورت یونس کے اور دلتا شہادت بتوحید دے اور شہادت برسالت سورت راد در سرم اختم آیات کے اور نام 19 دا شهادت په مقاصد راضی قران کې اوس آیاتونه غړو نو وخت دی لګي نو صرف آیات نمبر وکي مزازان سره ولګي ځان بیا راړو اوس نو ورو ته جمع وکړو کنه بیا چې داسې یاده کې یو زین راړو نو بیا خبره لوګون د کی وګدیږي شاید الله انه لا اله الا هو بیان کې الله یک نشان دادې نشتره بل حاجت پوره کوونکې به دې الله نه والملائکۃ او گواہی او شهادت ورکه فرشته فرشته هم د دې گواہی کوي چې لا اله الا هو واول العلم او شاهد الاول العلم او بیان کوي خواندان د علم د علم عالم گواہی پدې ورکه لا اله الا هو قائما بالقسط چوالار دا گواہی داریو په انصاف قائما پدا چال کې چاو ور هاريو چوالار دا گواہی دا هر گواہ ولار دا گواہی دا یو گواہ په انصاف دا هر یو گواہی په انصاف دا الله گواہی په انصاف د فرشتو په انصاف او دو عالمانو په انصاف عالمانه دې چې لا اله الا هو بیان کړي او چې دا بیان نکي نو هغه عالم نه دې مقصد دا یا اغلوی فلسفی منطقی جامع المعقول والمنقول چه ده قرآن نزدی نرازی انتیک دهی با خدا اللہ پر نزبانه نده چمه امی ولوکه زنانا نارینا چه ده توحید آواز که اغا عالم ده لا اله الا هو نشتر ایبر حاجت پورکه انکه بیره ده اللہ خسوی علی کا سچه ده بیان تا علم کره واو کنا ما علم دا قرآن کرے رہے کنو چھے توحید دا قرآن علم اغیطا اللہ علم ویرے رہے نشتر ایبل آجت پورکہ ان کے بیرد اللہ نا زور اور حکمت والا دے ان الدین اند اللہ الاسلام بشک دین پنیز دا اللہ دینی اسلام دے دینی مقبولہ پنیز دا اللہ دینی دا گورے صرف اوپری خوا دا مواجر تشچیس کی دا گورے کعوہ دا خود شوپری ترخے دا پار دا دی چه زمان ماری بانی تا رو بایا اوستا یه تش چیز کی کنه خو آغا یخیو بایا او دا کرنی جوش کریو بایا این دین اند اللہ الاسلام بیشک دینی مقبولا دینی منظورا پنیز دا اللہ دینی اسلام دے دینی مقبولا پنیز دا اللہ دینی اسلام دے دینی یہودیت نے وقتی من بیان کرے فنسرانیت برد کدا آیات من خود لے ہو او خلاف نو پا دین اسلام کے دا خبر نشدا پا دین اسلام کے چی یو سڑے بانی تکلیف را گئے پا یو خضا چاگا دی زیارت تا جی دربار تا جی پیر فقیل لجی او داغا نا دی سوال او داغا پا نم دی منخ تا پیش کے دا دین اسلام کی نشدا او چو سوک جی نو آغا پا دین اسلام نرے لنگ دا وما یبتا غیر الاسلام دینا فلا یقبلا منہو افا حکم الجاہلیت یبغون دیلا او سماغا جارت کے روان دے ان الدین اند اللہ الاسلام بشک دینی منظورا دینی مقبولا پنیز دا اللہ دینی اسلام دے او خلاف نہ دے کر واتا چیزی نتاتا ماتا پا دینی اسلام کے ثابت کا چیزی او سلیبانی تکلیف را گئے مصیبت پر را گئے بچیرن کی نپدائی الدین کی ماتا ہو گیا دینی اسلام کے چاگر دی زیادتو نبانی گردی اگر دی فدربارنو ملنگانو پا کرانو بانی گردی تا ماتا ہو گیا کھنا چپلا بابا ویسی رکا پیغمبر ویسی رکا فلانے ویسی رکا ہو گیا دینی اسلام کے کھنا تو چنشو خورے ربیاو الولی زی پدینے ممقتلف اللذین خلق ہر روم کھنڈے دی قرآن دین خبر نہ دے دین اسلام نم خبر نہ دے نو ومغتلف گورا سکان پا خفل دین سورا مضبوط دی دا سکانو پا دین کی گیر پر خودل سری لازم دی که وزیر عازمینو ام گیر بی که ولوکی ام گیر بی تاو جو دا سکانو گیر خریلی لدری دی ایو آغا خفل آغا قولا گونده دا چلی شکره نا چه پیخور تلار شه کارخانو تلار شه او گورا اخپل د زینت شه د سر د پاسا او اخپل اغه د زینت اغه گیره دا دغه لوی نخی کدا وزیر دې کبا بادشاہ دې کا امیر امدا به پهن شر کې اړین نه کئ بزانه راغی بې خدا یو او کولا ونی دا سر دا پازا ایو گیرا پا ہندوستان کی وزیر اعظم نن تباسوک دے سکھ من موین سکھ دے گیرے مشتا او آغا دا سر دا پازا آغا پتکے مشتا خپل سید آغای نپرین کار دے دلار جی مسلمان نتا پوسکا حدو تا خپل جامع و خپل اسلام پرین خود دے رنو اغا تایی نا چای تایی اچول دا نخد دی دا چی دا چی دیگه نا دی تسوی چمن عیسیٰ علیہ السلام پانسی کرے بسولی شرے دا خود عیسیانو نخوا نن مسلمان دا نخد دی دی دا چی شی پین شتوا چی مغاو توا چی نگرو ناسو بزولن ازم گوڑی دا غی او دا غی زمان پروگرام یو دی دا غی سرا دا دا غی سرا دا دا غی سرا دا دا غی سرا دا دا غی سرا تاکی پاتی سو شو مستنه که دین نتنه خبر دا خواه سوکری چه اگر تخفل دین اسلام نه خبری کن دی وجه نا مفتی سی بریکلی دی مفتی دا هندوستان چه دا حتائی چول دا دا سکانو او دا انگریزانو شعار دے دا مسلمان نا چھے دا مسلمان ممنوع دی بندی سوچو کنو دے اندوانو پا مذہب کی گیرہ خریل فرض دے ہر اندو با گیرہ کلے دا چھے اندو تاسو دے چھے آبا گیرہ ساتھ ری چھے مسلمان چھے نو بیا گیرہ ساتھ ری یا چھے سکشی یو اندو با گیرہ نخرے تا پوزا که دین اسلام والاو نیارا و دا ساس دین کشتا نبی علیہ السلام خویلو وافو اللہ خالف المجوس تاسو دا مجوسو سرا مخالفتو کئی دا مجوسو گیری کروی و تاسو گیری پریوی دا دین اسلام کی هر قسمتو کی خلقو دے سرا ہو پرے لباس تے گورا شعار تے گورا دین تے گورا غم و خادے کی رواج تا گورا ہاں مری دفن کولو دا گو راج برا اینام دیسترے لازم کے را عبداللہ میں عبداللہ گر جی نم بانے پر صرف مسلمان دے نو خودے دیو بخا غمی گوڑا خلاف خادی گوڑا نو خلاف تو شعاری گوڑا غمی دے اندوانو دے سوچ کوئی غمی دے چاہ دے گوڑا جمعہ سلویختی کلیزہ دا نخی دے چاہ دی منو سمرتی داد اندوانو کتابونو کی شرابہ کھوئے نو غم خی افا روان شا نو تائی او شٹ دائی نخا دا انگریز عیسائی دا گیرہ کلول دائی نخا دا اندو دا اندوانو پا مذہب کی گیرہ خرین فرض دی نو دم فرض کری پزان بانے داد اندو داد عیسائی او غم د هندوانو سوچ کوا او نوم دین اسلام دی بوجه دو عبداللہ گردی دی بوجه دو مسلمان دا مسلمان گردی فدی بانی اسلام نرازی خیلی زخو برای نا مسلمانی ما ستاوا طریقہ ستا غم ستا خادی ستا عبادت ستا لباس گورا کردی تو گورا پا کابل کی دا افغانیانو صدر دے خپل لباس فریدی ار ملتگی دنو خپل لباس آگا استعمال ہے آگا بل لباس نا چاہی دا ار ملک پل پل دا عربستان خپل لباس تے اثر دا پاس آگا خیستا ار آگا اور آگا فزارنا چاہوری کہ ار ملتگی خپل لباس آگا نپریدی سیوانو گورو میں بیا دا دمنگ دمنگ حالت دے دینی اسلام دا مخم مسلمانان دے دمنگ مسلمانان دینو مسلمانان چې بار ملکونو دلار شي که کالج لدی او که تعلیم لدی نو دی متاخفل اغا شعار کافر و سرزان یو کی دانی پی جنی چه دادا اغا مسلمانانو دا ملک لے او که دادا دی ملک لے حالات دارا دی جو کی دا هر ملک نا چی یو انسان راضی نو پاغی ملک آساز اغا کس موجود وی دا انگریزانو نا چی راضی دا ملک نا او دا دوبئی نا تا دو خیال کرے ما او دا خیال کرے نو دا انگریزانو سره به ارث برابر وي چې دا سعودي او دا عربو ناراضي خستر مال وي خستر ګيره وي خستر مخ وي ولیکره سعودي وي چې په ایر پورت ګوزيږي او د شکل ته ګوري وې سعودي نه راځي ته پوسو کومه ریاض نه او ما وېچې سعودي اخر ست مال که استم دا د عربو نه خره ها او دا چې په دې نه راځي نو خدای دې په خاله او چې دا امریکای نه دا رواني حین الدین عند الله الاسلام او دې دې اسلامي ما ان الدین د دین نه واته خبره مړه ان الدین عند الله دا هو کو دین نه خبره ده تا د دین والا خلق پرې خو دو ان الدین اجو سوق دین بیان یا کله پرې دی دې دین نه خبره عند الله دین الاسلام هشک دینی منظوره پنځ الله دین اسلام دې خلاف نو کړیا کسانو چور کړی شو د کتاب لوګو دې دین نه ځان خبر کړي پزاغنا چراغی تا علم بغیم بینام دو وجه دا زدنا او خوزو تے گورا دو خوزو لباس تے گو دا دین اسلام دی بی بی آشی سر خضر آغلوی یو وفد بنو تمیمو والے ان سیاب و رقا پاغی نازکی کپلے وی نرے تنگی بی بی آشور توی لیسا ان کنتن مومنات کچرت تاسو مومنان زنانے فلیسا آزا بی لباسل مومنا داد مومنانو لباس نه دی دادی اسلام لباس نه یا تاسو کوم استعمال کړی نه ګوره دی لباسونو تا ها دارنګي د مسلمان کار شاغه د بل غیر دین سره الله سم نه ملاوي ها ګوره تا غاله فقته ورځي زنانا رنگريزانو سره مصافه او معالقه دادی اسلام ته ومقتر الا الا بباد ما جان منو بغیم بینوم چاچ کفر کو پایا سنو دا اللہ اگورا انکار دین اسلام نو کو کفر او کو بشکا اللہ دے ذر حساب والا ذر حساب و سرکینو فائنا در مخابر نقطہ پا صداقت دا پیغمبر نقطہ دے جگر کے پیغمبر تا صدا فقلوا اسلمتو وجی للہ ما غالی خدرا اسلمتو اخلصو ما خالص کرے اقبل ذان اللہ تا وجی عملی اسلم تو اخلص تو عمل اللہ ما خالص کرے اقبل عمل اللہ تا او آچام چستابی دی زمان ما پسر روان دی و آیا کسانو تا چور کرشی دی کتاب او امیانو تا و آیا ولمین امیانو تا او ملیانو تا اسلم تم آتا سمنون کے تاسو اللہ حکمون منعی پاین اسلامو نو کده تابعدار شو غونو د الله تاخې دی بلار عمومي او کده واره دم بشک خاص پتا دې رسول تو تلار بیان کا صحیح پتا هو صرف رسول لي الله لي دنګه خپلو بندګانو سنزما سلورم خبره خباسته د پليتالي کتابو بشک ها کسا چې کفر کوي پاتونو د الله اول انبياء عليه السلام به جرم ما جرم یې سوچا غي وجل دا انبیاء کم جرمو چاگه اره کول دا انبیاء کم جرمو چاگه دو چمبه کول دا انبیاء کم جرمو چاگه نسرو نکر کول ویاد دلو نلنیمون بلقیس اولیاء کسان چه حکم کئی بلقیس ده انصاف انصاف وینا کئی مغم وجینی من ناد خلقنا انبیاء یوازینا اللہ حق پرستم وجینی حصوری وجن بشمیرا ابشرهم بعذاب ندیم کام بیا حق پر سرت د منکر نه کا انصر وجل وسم ترت د منکر ما کو تعالی سوکسوی فل کاروبار کا وسم نشتا او چې د دین ز لګیا نو بیا ګوره قسمه قسم فتوی الزامات او بس بیا هو پکل ذکر ابشرهم بعذاب ندیم زیره ور کایتا فاذاب درناک دغه حق پر سوجی نه یو الله وی زیره ول ورکا دا کسان نیچ برباد شوی دی عمال داغی دنیا و آخرت کے دنیا کے کدے ہر قسم عمل کئی آق پرستو ہا خلاو کے دا اللہ وی دین ربوی دنیا کے عمل برباد عمل برباد دے وما لهم من ناصرین نبو دین را سوک امدادی سوک بول امدادی پا دینی شیم پینزم خبر حال دی یہودو دا اللہ دی کتاب نہیں رہا آیا تنو گوریا کسانو تا چور کرے شروع تھا لگی سری کتاب نا دی بڑا بلی شیدہ کتاب اللہ کتاب دا اللہ تھا ایر پارا چھ فیصدو کی رائی ترمینزا بیاولی اوٹن دینا دی راز کو ان کی دا دی وجنا بیشکوائی دی چریوبن رسیگ منگتا اور مانگا یو سو رجشمیر لے شوی آگا دشمیر رج دی یو سو شاگا سلویخ رج دی یا اوو ہفتواری پسے ہوکا جمعہ پسے ہوکا یا سرویختی پسی ہوکا سرویختی او یا او رضی دا سرویختیانی شروع دینن پا عالم کے وغردون بی دینی ہم محکانو یفترون او دو ککری دی دا پا دین پل کے آکانو چا دی جوڑی پا اللہ پا اللہ دا زانا جوڑا ہول کئینو فکی بای زا جمانا ام لیوم اللہ ری ببیم او شپگما خبرا تغویف او خوی داخلی را سرنگی آلم بایی کلچ راجمو کمان دیر را پا غرص کے چه شک نہیں سرے بی پائے کے خلقی سرویختیشتا آوشتا قرآن کے دو خود لیشم جمعشتا آو قرآن کے خود لیشمشتا خدا صفت دا چا دے داد یهود و بقر کے تیر شیو او دو تا کہ صفات دا چا شروع دی دا نسواراو پیسایانو رب کے دا نسواراو صفت دے و تزانت وی مسلمان او که ده نصارا او طریقا زانت وی مسلمان او که ده یهودیان او طریقا و که فیضا جمانا ام لیوم اللہ ری و فیها سرنگ آلت بایی کلا چه راجم و کمنگ دیر را چه شک نشتر پائی که راجم و کمنگ دا مخلوق او پورا بور پلیشی هر یو نفس تا دا چه خودی نپری دی اللہ ویزا پر راجم و کم و یو مقام اللہ دا عمل چلے نفس کرے دا وهم لا یظلمون او پر خلق باز جاتے ہو نکلیشی پچال لا جاتے نکلی پدی دے بارے دویم باب ختم شو پدی کم شپک خبری بیار شو دیتے نا دویم باب پدی کم شپک خبری بیانی دعوت توحید پارے دللہ اللہ و اللہم مالک الملک اے اللہ تبادشاہ دبادشاہ اللہم وإذا اللهم فاصل کیا الله دا میمی مشدد ولی رائے ویا حرف ندا حذف شو اول رائے پھر وقت کے اخر کی میمی مشدد رائے نو فراو یا جبا وہ وام دے کم دے اور دب دے کم دے کی حذف کے یو دے کی اور اولی بل دے کی ہاں حضب کرے پاول کے اور اوڑے پاخر کے پیوام دے کم دے اور ڈب دے کم دے نخی جدا نرے دا یا حضب شوی دا پاسل کی یا اللہ ہو یا حرف ندا حضب کی گی کلا کلا دو وجد کسرفنا لکہ یوسف آرزانہ آزا دا پاسل کے سنگو نا فکیویر کن یا یوسف دو وجه ده کسرت نا یا حضب کی گی او کلا کلا داغا معانیو نا کلا کلا تعبیر کی گی ده الفاظو نا پا معانیو سرا او کلا کلا تعبیر ده غیر محسوس نا پا محسوس سرا کی گی دا پا حسد کیو اللهم انت جو لکه څنګه چا غشوند جوختيږي اته مين باندې الله ما ها ما چې شب راشي مين غره غشوند جوختيږي نه يا الله څنګه چې دا غشوند جوختيږي په وخت مشدد کې نظر تاسو را داس جوختيږي ما په وخت تکلیف کې او په وخت راحت کې اللهم التجئ اليك الله زئ التجا کوم تا تا او ټول کلام حاضر شو دا په وس کی میمی مشدد لګې دو ایوا ځای نه اللهم ما ما را اکرانه اللهم ما پدې امکه دواله شنه یوځې شي سنچدا میمی مشدد سرا دوارا سن یوزے کی نو اللہ زتا سرا داسی یوزے ما یعنی زتا سرا داسی دا تکلیف کے فراحت کے تا تا داسی آواز کو ما برشا تا بنو کو ما سنچدا سن دوارا یو کی اللہ ام نو داغی الفاظو نے تعبیر پچا سرا کو فمانیو سرا غیر محسوس نا تعبیر کنا فمحسوس سرا کئی دا عربی قیدر فرلا دا طریقہ ذکر کی آغا فرلا لولا الفرلا لسقطت العربی کفرلا نوی نو عربی با محفوظ نو پادشوی دا سی عالم دا نخوی آغا حالت سو ها داغه مبارک شیخ زیون دغلی تور بیا کم طبقات المفسرین اللهم هذ کتابونه نالینو سوال بیا ګورینو د شیخ کتابونه خو خامہ ها ګورې والے والے کتابونه خو ډیر مزیدار دي زکه هغه یو ګټه خبره سوق نشي یادوله مختصر ها هغه کتابونه دي او خستا ډیر مزیدار هر فن کې وا اللهم الا بادشاہ ورکی تو بادشاہی آگا چاہتا چکو غشی تو چو بادشاہ تو نخفل بادشاہی مولا ورکی ورکی تو بادشاہ تو بادشاہانو دا عالمیم ورکی بادشاہی دو دنیا داخل نو ورکی ورے ورکی تو بادشاہی دو دنیا زمان زرداری سیفتے دو ملک ہا بادشاہی ورکرے رہا نو سسنگ تے آگا دے ہندوستان ورکرے رہا آگا چاہتے دو خفل پلی اللہ کے ورکے تو بادشاہی دی دنیا تو دل ملکا ورکے تو بادشاہی دی دنیا چاہتا چکو غجیستا ساچ چاہتا خوش دی دنیا بادشاہی اولا ورکے نو وطر جو الملکا من منتشا او اخلی بادشاہی دی دنیا اخلی بادشاہی دی دنیا دا چاہنا چکو غجیستا چانے واخلی چانے ورکے راستا خوخدا فتو عز من تشاء او عزت ورکے اگر چالا چکو غجستا فتو عز من تشاء او عزت ورکے اگر چالا چکو غجستا عزت ورکول فتو ذل من تشاء او ذلی لگے اگر چالا چکو غجستا چالا عزت ورکے چالا ذلت ورکے داستا خو خدا اللہ عزت ورکول پتابدارے ذلیل کول ہاں پا بیدی نئی باندے عزت پتابدارے ملاوی سوک تابداروی اگر عزت مندوی سوک بیدی نئی نو اگر رسوا او ذلیل دی خلقو پا نظر کے نو اللہ پا نظر کے یا تو عز منتشا عزت ورکے آگا چالا چکو غجستا پا فقر باندے غریبی بناوالی نو عزتمن دیکھے عزتمن غریبی پوکور ڈاکا ندازی مزیداری چانب پروان ازادی مغیر آچا سلیم پاتا سوک سوئے پتو ذل منتشا او ذل لگیا چالا چکو غجستا پا مالداری باندے مالداری کی نو ذلی اور رسوائی کے نو بیاوس رکھا کمی تماشی و نخرے کے بیا دی کل خیر دغه مصیبت تیرا باندې پاره ها بیا دې کل خیر ستا فلاد کړي فیدا نامک ډېر خو خو جو بس دې جو پیدا دې چې دا هغه څه زو کوځو کنه هغه سره نقصان نه نه مکرې مده دا بیا دې کل خیر سالا څو فیدا نقصان سالا کړي فیدا نو بیا دې کل خیر هغه څه نه جوړ کړو خو یو راست دا هم پکې خپل استاد دې کل خیر بیا دې کل خیر لاس کرے فیدا اللہ لاس کرے فیدا را لاس کرے نقصان تو فیدا نقصان نشتا نبی یدی کل خیر و شر لاس کرے فیدا مزاو لاس کرے نقصان اللہ لاس کرے نتے منگلہ صحیح کی مصوب بی یدی کل خیر لاس کرے فیدا او شر ہم دے و یو ذکر کی و بل فقیات کی تاب تبارک اللذی بی یدیل ملک انکا علا کل شیع قدیر بشکت پاجز بان قدرت والا یہ دلیل اکلی دنکیش پیر را پورس کے وطول جنہ آرک اللین او دنکی رزر را پشپکے وطول جن حیاء من المیت او بازی سنگ دنکی مانا سیسرش پی رس کے اور دنکی لکدا افزی موسم کے داد جمی شپی سور لوی لوی تو دی جمی آغش پہ رس کے اردن نکڑی دا دھوری موسم کے ماسوطن جمی کی بان پسو کی گی دا ماسوطن نوز پسو کی گی پاکم ہوا پاکم ہوا او دیو کی زمان خام بان پسو کی گی بولنی میں مسونی مو دا خبر دا سیدر وارا سورا فرق رہا ہے دا ایسا پا اوسا پا جمی کی بیا دا ایسا دا رده دا پشپکی اردن لکی هذا الله خوخذنو دانه چه آلی داری شپا و رضا آلی داری تبدیل دقا چلاولی سی سدش پی پا عرق که دن نکی او دلد سی سا پشپک ور دن نکی جمعی اولی که بیا گولنو سار کی مسکی کی پسلو نمی بجه او بانتی کی پتری نمی بجه سار ساری تین بجه او پا جمعی کی ده سار بان پسو کی گی پا کم شپک پشپک بانی سار بان کی گی نو سور فرق شا نو آغا ده جمعی آگئی سه پسک دن نکره را دشپی آگئی سا پرس که دیو اکی شپک بجه نو تیده را آگئی سار پول کی بیام سالیت لاؤدی باز لاؤدی ناوقت رازم سبکیم تولج اللیل فی النا و تولج النهار فی اللیل و تولج الحی من المیت او بازی مواحد مشرکنا او بازی مشرک دا مواحدنا نیسنگ او بازی دا سر او بازی او بازی را بدیر طریقا زلط ابن کسیر گانی مانی گلیزان نبیا گونه مواحدنا مشرک رو بازی مشرکنا مواحد رو بازی پلار مشرک وی زوی مواحد وی زوی دی اللہ کفر مواحد مومن پیدا کی لکا آزم نے ابراہیم علیہ السلام پیدا کر پلار تابدار دوی زوی بدمد دے لکا نوح علیہ السلام نا کنان بدمد پیدا ہو اگورا دا خواہد اللہ نو خد تو گورا لوریانو تو گورا سرو تو گورا رونو تو گورا دا بچ بیازا دارنگی لار عالموی نزوی جاہلوی لیکن وقتی میں واقعہ بیان کا داغا لوی پروفیسر بجا کتابون بانا چالا ورکوم چلا دے پر ذائقا خون کوئی بچی من احل دی لار عالم نزوی نا احلا جاہل شا زوی جاہل لار عالم لار جاہل زوی عالم تو درین او بازی جوندے دمبلینا او بازی ملے دا جوندینا جوندے بچے دمڑے اگئی نو بازی او ملا گئی حیثو شعور پکی نہیں دا جوندے چرگی نو بازی دا مانے ہم کرے دارنگی شنطیق تو گورا دوچ دانے او دوچ ادو کنو بازی غنم تو گورا اوچ دانے را سو رکھ لکرا دا جوارو فقا ہم نمی دا کی او کولو غوسو غورو سورک لکره ام دانی ته غورو دکتا سورک لکره دا غنه شینتی غرو باسی ک جوړی اډوکته غورا غنه شینتی غو باسی او دا غشینتی د کجورینا وچ اډوکې د کجورو رو باسی دا کول شین بوټینا وچ اډوکې نو او کولو رو باسی دا غنمو د جوارو د شین بوټینا وچ دانی رو باسی الا غنم لوکې چوچی کشنی وچی خالق الحب والنوا اللہ تدا کرن والا کینو دی کرن والا سوگ دے میا کل بابا کنا نا خالق الحب والنوا نوچ دانش لے داغی نتیغ رو باسی زمکش لے داغی نتیغ رو باسی ادوکش لے داغی نتیغ رو باسی مواحدنا مشرک رو باسی دا مشرکنا مواحد رو باسی دا عالم نا جاہل لو بازی دا جاہل نا عالم لو بازی تو دا صفتون دا چاری دادا اللہ تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی و اللہ زمانی تو گورا شپینا و رض دا غزنا شپا تیسد شپی رض کے تیسد غز پشپکی ها زمانی تو گورا مخلوق تو گورا حیواناتو تو گورا زرغنو دانو وچو اوٹو او شنو بوٹو تو گورا سنگے ذکر کنا نو و ترزو کو منتشاو بغیر حساب نو رزقم توڑ کے چچارا دیکھو غجی رازقم تے زمانی تبدیل والم تے او رتو بدل راوستر دشنو او دو وچو بوٹو تیغنو نا اغم تے نو و ترزو کو منتشاو بغیر حساب رزق کنم تے بلا حساب کے چچارا دیکھو غجی مریم رسو بیان دا جی مریم رسنگا بلا اسباب رسو قرکے دا موات چو بیا بس سخرما که تعلیم گیری می اوکڑا نبیا بس سبال زمانون نمازے کئی او زبادا سے کر زمانانا دیا یا سکورا وترزقو من تشاو بغیر حساب رزق ورکی مریمی لوگورا بلا موسم بی اسبابو آن رب لے کما دن کا شروک معلومم بلا سبب راکی لکشی مریمی لیور کروی ندایت تخیز المومنون الکافرین نزی نزی بیمہ نزی نزی مومنان کافر لرا فدوستے دیدے دازکا او چس کافر ذتی دلائلنا سرا بیام دالا سرا شرک کئی تالا دو آدانیت نے انکار کئی نو بیمان سرا دوستان مساتا داس دلائلی دی چشپا و رست و گورا داس دلائلی دی چو چو شن تیغنو تو گورا داس دلائلی دی مشرک و معاہد نو بازی و بل داس دلائلی دی دا عالم نجاہد و بازی نشدی دلائل سرا بیا هم کافر دا اللہ دا وحدانیت نے انکار کئی نو مومن مواہدہ دا دا سے دشمن سر تعلقو نساتے ای خیر دے گزارا پا کار رکھنا واغت سر دا دلائل موجود دی گزارا نہ کئی اگر کفر کئی او تو سر گزارے کے نو سر اتنا دا ندی نسی مومنان کافر دا آپ دوستا ایبان دی بید مومنان وزا مومنان سر تعلقو دوستانا او سادا مالا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ وَاسُو چونکی دا کار کم کارو کی تعلق سر و ساتی ردا سے خلق سر دشمنان دا اللہ سر فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ دے لیس بھی شئئن دے اللہ وی لیس بھی شئئن دے ادے وی نا دے خود شئئن دے اللہ وی دے لیس دے دے وی دے دے مونگو دا چاو منو اللہ وی دے لے سے بشے اندے چھ تعلق و سرساتی او دے وینا تعلق و سرساتا محبت و سرکوا نت بشے انشوی او کلے سے بشے انشوی لے سے بشے امام راجی کلے ہو رائی او اگر تے یو عربی راگلے ہو عربی راگلے ہو بازار کے کردے دو داگا دیگا تھی پکونے دے میلے کی ملاوی کنے یو کس سرا لخت سرے بدا فکونے سرے لیگا نا دم نمیو دور نمیو خرسیے پھر ناشنا کسی ہوئی ابو ابو دا دل اسری اما شما نہیں کہنا آنے تو ناشنا کہہ دی گئی فکونے نہیں دی دی نا غبارے نا یو غبارو آغاز نا دور یو مانگے ادا بدا خیر خل کل لولم نا غواجی بشن و آخ ترخ کیونی ولا اور یہ خوشا لے دے خیر کل لولم چلو گی تو اللہ سے آج کرے نانا تششو لے گئے کہ خوبیا سے نہیں اس گوری حیران سے خدا پاک ہے شیخ سے چاہنا ہو سکتا ہو کیوں خدا دیکھو گوری سوچتا رہے نا وہ اس خلق کو تو گوری نہ وہ باندھ چیز آ رہے ہو کہنا اور نہ تو جزان ہو سانڈا تم نہ ادھر کس سے آؤ ہو معمولی سی جی کہنا ارب آدھے پھرے ہوتا او ادا خودی شکی کمال ہو اغیر واغن سے دا او دا سینی ولے وی یا ایو المسلمون بی بلدت رئے اے مسلمان آدھا دی کلی در رئے حل وجدتم بی مثل حاضر شئے آیتا سو دا سی شری دلے ہو چطنے دے رغتوا او آخر کی شیطا دے عجیب شیر ایو المسلمون بی بلدت حاضر رئے حل وجدتم بی مثل حاضر شئے تا تو دا سی شیری دلے چو شکل دو رو او مسک دو رو دے دا دا جی بشے رے ما ہوئی دا دے رگر دے دے جو بھی شینو دا ہو لے سے بھی شینو آتا تی دو کشو ما باوی غط منگے او مسک دو رو دو نکم نشیو اللہ وی سپی دو کنشی گورے تو ہوئے دائیو شیرے خدا لے سے بھی شیرے اللہ وی سپی غط بڑھو پاغل شیبان دو کنشے پاغل احیم شہیم دو کنشے دالے سے بھی شہیم دے قرآن سے خیست کتاب دے ومی افل دالکا فلیسا من اللہ فی شہیم وہ خیر دیکھے نا وہ خیر چل دے یار آسو چونکی دناکار خلق و سرب تعلق نساتے کہو دے ساتھ اللہ وی لے سے بھی شہیم بہو کر دے حیلان تتقون انم تقا ہم زان بچ کو ہے تعالو داغینا پر زان بچ کو دور کو ہے صرف زان تشکشنا ہوا بزان اخلاص ہوا چاہیے تکلیف لاتا نقصان انہوں نے صحیح او یاری تاسو را الله مخه لراغه بس نقطه واړو دا ځان بچا او یاری تاسو را الله د خپل عذاب نه نفسو د خپل عذاب نه او الله دې واپس کېدل ګرځېدل وا کپټوي تاسو وا چې په شنو تاسو کې یا کار کوي غیلرا د پوی پاری باندې الله او پوی پاس باندې چې پاس مانو کې دی وا چې په شنو کې دی او الله علا کل شی قدیر پاس دې قدرت والا دریم خبره تخویف داخل یرا یوم تجدو کل نفسینم یوم تجدو عبومی حریو نفس اذکر یوم یادکا اور چبومی حریو نفس ما عامل عامل چدکم عمل کرو من خیرین دسنے کینا حال انسان چسا عمل کرو اغبومی نحکارا حاضر اللہ دا منقضا نیک عمل حاضر کی اللہ دا منقضا قبول کی دا در سنا دا قرآن ذکرہ چگه تکرارون دا بتاوستا بلکل کارشی قرآن وی باورز چوبومی حریو نفس دانم سختیرہ تکلیف دے انشاءاللہ دا با اللہ من نسخ دے کے پکار رہا ولی ما عملت من غیر موزر آج دکم عمل کرے دا بہتر عمل من حغیرین موزر کارا کارا با حاضر بشی وما عملت من سوئن اواج دکم عمل کرو دس بدین ارومین اخکارا بد دے کرو شرابون زنایان دے کرو ارام تا تخکار دے چپلانی دے کمی دا زنا کرو شراب میں سکریو گناہ میں کرو لیواتب میں کرو جواری میں کرو دا میں کرو ارام تا تخکار دے او چیز قرآن درسون دے کرو دام دا تخکار دے جدر تا تاریخ گری میں کرو تاریخ میں نوافل و ذکر اذکار کرو ارام دا تخکار دے توبدو او قرآن کی گلو سنو کی راجے کر کے علمت نفس ما قدمت واخرت ہوئے بشی حریو نفس پامد زان مخیری گلیو دے پسی اولا روان تکویر کی راجی سوال نصم آیا کے علمت نفس ما حضرت چودہ تکویر ہوئے بشی حریو نفس چھتے حاضر کریو میدان دے قیامت تا چھتے زان مخیری گلیو پاگی و پوشی سورت انفطار پنځم آیات کې راځي عالمت نفس ما قدمت واخرت پنځم آیات انفطار دا ویږي سورت طارق کې راځي دا وتا ته کارې کې څه با توضو خو خی بذا نفس لو ان بینا کاش ما بین دې نفس کې و بین او ما بین دو روز قیامت کې ها زمين چا ته راځي نفس دا غواده که نفس دا حسا خوانیش دا ورسا اطول تاسو دلائی لو توضو لو نبینا کاش خو خیب دا نفس کاشوی و ما بین دا دی نفس مجرم کی و بینو ما بین دا رز دی قیامت کی امدن بای دا زمانه لری دیووی چیزا دی رد که نوی ملاو شوی دا رز زمانه دیره لری یا دا عمل یره تاسو را الله د خپل ذات نه الله لزم کې خلو بندګانو باندې روحم واه مې را باندې نرمي کوم کې مې را باندې خلو بندګانو سلوړه ما خبره تلجیب اتباع پیغمبر تا وا پیغمبر چې تاسو مینا کوي د الله سلام نو فقط به یو تابع شي زمام د الله سره مینا په مینا د پیغمبر کې د الله سره مینا په تابع داري د پیغمبر کې فَتَّبِعُونِي تَابِعِي زَمَا مَبْزَرَازِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهَ مِنَ بُوْغِي تَعُسْرَ اللَّهَ قُرَى فَپَيْغَمْبَرْ فَسِفْ لَلْ دَا دِمِنِي دَا اللَّهَ قِرْدِي او پیغمبر طریقہ بس نتلل دا سبب دمینی دا اللہ نگردی وَيَغَفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ او مَا بَكِتَا اُسْتَا سَادُتُونَ گُنَاهُنَا قُرَى دلتا کی مِن رَانُورَ وَيَغَفِرْ لَكُمْ مِن ذُنُوبِكُمْ مِنشْتَا نا وہی مقام دے اتباع دے دا پیغمبر سره تابعداری کول دا پیغمبر پر نفس و قدم تلل سبب دو معافی دو طول گناہونو چه سو پی اتباع دا پیغمبر روان شا غم و غادی پی اتباع دا پیغمبر رکلا اللہ وی طول گناہونو بہتا معاف کما یو نو طول بہتا معاف کم ویا غافل لکم ذنوبکم او معاف کی تاستا سر طول گناہونا اللہ وی طول گناہونو بہتا معاف کما واللہو یو غم دے پسی طریقہ دا پیغمبر رکو گناہونو معاف خاضی اوکلا و گناہو نماف او قطعی کاکا غفا کی او ماما غفا کی او لالان گناہو نا طول دیگوارے جک دی مافی نلت گورا غم و حاضری پیتبار و پیغمبر اوکلا نو پیدا سورا ملاشنا طول گناہو نا بھی ختم شو یا غفر لکن زنوبکو امام نو کسوک زانا دا خور گناہو نو مافی کئی نو غم و حاضری پیتبار و پیغمبر اوکی بس نو گناہو نا ختمی نو دیده بازی بحری محیط لکلی دی خیستا اغوی مند دا محبتو لطف الرامان خیصف اللہ علی معافرت نصیب گدا دینا بہت کردو کی فاتشوی و عظیم جنازه و حیوزن زمان دیتا را گلیو ها داما دارت خلینا ذکری عجیبا بیوی دا آیات اولوستو او دی آیات بانیوی حافظ ابن کثیر لکلی من ادعا محبته وخالف سنة رسوله فهو كذاب وكتاب الله يكذب زهر انجما ها عجیب سرهو هلان دون الله کار رسته ان خارو کے پروتے بلا شاگردانی دی ما شاء الله دا ادنان بطو اسم اللہ تا دا قرآن دا دفت دفارا ها عزیب بلن گوازی ها من دا محبتو دو قرآن درسنو کئی زینی بدربان گوائی پز مرگا من دا محبتو آسو چمین کئی دا وقی رما دا پیغمبر سر سر دا عاشق رسولی ما عاشقان چی دانتا وی حد پڑکی واری دا شنو من دا محبتو لکد توتیانو من دا محبتو سوچ دعوه که زمال پیغمبر سره مینه دا و خالفا سنت رسولی او خلاف که دا پیغمبر دو سنتو و دا پیغمبر دو سنتو خلاف که او زمال پیغمبر سره مینه دا نو فهو صادقون ده فهو کذابون ده دروغ جنده اصو زمال پیغمبر سره مینه دا وچه دا پیغمبر سره مینه دا خود مینه دا پیغمبر تابداری او که کنه هو ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور ان الله طريقا غم ګورا د ذکر دا طریقا ولا دی چې کوي هو الله هو دا پیغمبر ته کوا پیغمبر څو صحابه روانو هغه توبه نه ذکر کاو الله اکبر خربت خیبر حدیث کې بار بار راځي نبی علیہ السلام پشاو کته صحابه تور دوی عربی اعلان کوم فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمًّا وَلَا غَائِبًا وَهُوَ مَعَكُمْ وَفَزَان رَحَمُ كَيْسَابُ اللَّهُ كُنَّرِ اللَّهُ لَرِنَرِ اللَّهُ تَعُصَرَ مُوجُود دِي نُچَغِ اُتَ سَنَوَاهِ چَغِ سَنَوَاهِ يَا رَتَ آخواهُرِ نابِ چَغِ شُرُو كُرِ وِدَا هَا وَاللَّهُ غَفُرُ رَحِيمَ اللَّهُ بَخْشِنْكُنْكِ مِرَ بَانْدِي وا تابداری او دې الله او پیغمبر نو کدی واولې دل بشک الله من نه کې د کافرانو سره ان الله صفا ادم بشک الله ورکه ادم عليه السلام نوح عليه السلام خاندان د ابراهيم عليه السلام خاندان د عمران سي او مول قادر پر زماني دا اولادو بازر دې اتبا سنا پیدا لا دې دې تم کې پویا یا کچوي خزر عمران دې ماربا بشک ما نظر ما نه دې دا د پارا دا بچی چې په ګډه زما کې لري هغه بیا آزاد دا د مریم د مور بیان دی ځکه د مریم د مور په ګډه باندې مریم وا حملو ها نو مور ویلی ولا زما په ګډه کوم بچی دی دا با آزاد وي ستاد دین د پارا دا منتخب وي مقصد دا چې دا با الګ شي نو ستاد کور به خدمت کوي محرم آزاد چې هغه با آزاد وي دیو جن الله انبیاء آزادو کړي غلیو غلامان د دل خدمت نشي کولای چې په غلامي کوي آزاد حرار مسلوا دا د غلامانو نه و چې دا چا غلامي او دا چا خوري او سکینو هغه حق ویلې شي دا چا پګارو کې ګرځي او دا چا په زینو کې پاتې کیږي نو هغه حق ویلې شي او دا چا وزارت کوي او دا چا د انډر نه هغه حق ویلې شي نوکر حق غلام ویلې شي دا دا اسلامو دا فرو مسلوا فتقبل منی اللہ قبل کی زمان دا عمل انکان سا سمیر علیم یقینا تو خاص تاوری دلوالا پویئیم نیای سوی دی عیسیٰ علیہ السلام انکا انتا سمیون علیم تاکی دا دکری یقین انتو خاستو اور دلوالا پوئے بل سکتا سن خزم ہوئے فلما وزاعتا قالت ربی ارکلا چویجو گولا دی حمل لرا دا مریم مور مریم اوزی گولا قالت نوی مور اید ماربا انی وزاعتا انسا ما اوزی گولا دیل رجنے اللہ ماوی دابا علکوی نستاد کور خدمت بکر دابو جنی شوا او جنوی خدا سے کار پشان دالک نشی کہو لے گا نا واللہ خفوئی گی پا بچی چدی ہو جئی کو کم حمل فلے تذکرو کلن صاف او ندے نارینا پشان دا زنانا فلے تذکرو ندے نارینا پشان دا زنانا جنس نارینا پشان دا جنس زنانا ندے چرد دے چرد زنانا چرد علک برابر دی جنس نا نا نا لی فرق دے یا کلام کی قلب دے ولی سلون سا کذکر ندے ند جنیم ہاں پشاند آلکو دا جنی چستان پیدا شوا دا پشاند نورو علکانو مگنا دین ریر علکان قربان شا کلک جنی دا سکارو کی زنانا جنا ریر علکان دا سکار نشی کہو لے خد دن کار کئی خد محنب کئی اور خلق تیاری خد دن مانے وَإِنِّي سَمِّيتُهَا مَرْيَمَ او بشک مانم کی خود دیتا مریم مریم در راما یرومو فمانا در قصد را او در دی مور قصد کرو فدی سرا در عبادت ها چلاب در اللہ در کور خدمت کئی وَإِنِّي وَإِذُوَا او بشک آز پناوالم دینا را اللہ پتا سرا وزرزیتا او پاولاد دی در شیطان در تری شوینا اللہ دیل را و دیل اولاد مشپنا وارم فتقبلا ربوا بقبولا سنین نو قبول را دیل را دفار دا عبادت رب داری اللہ دفل دین دفار قبول وی اللہ دی قبول کا چو قرآن درس کی دی قبول شوی نرے علم کی دی قبول شوی نرے آغا قبول شی جا آغا فتقبلا ربوا بقبولا سنین قبول اگر دیل را رد دی دپار دپل دین پا قبل اولو خیستو گورا پارا کمرہ کی بناستو عبادت بے کاف اللہ قبول اگر کرن سوچ دا اللہ عبادت کی دن سرے کاروی اگر کپزیوی دا قبول شوئے وام بتا نباتنا سنن او لو اگر دیل را پلو اولو خیستو سرا لو اگر لو اگر دیل را پلو اولو خیستو سرا لو یول دا چو لو یول چه دا کال که با سورا لوی دا نو دورا پا میاش که نو پا میاش که با چه سورا لوی دا نو دورا پا هفته که نو چه هفته که با سورا آغا نو دورا پا رس که او دا دا جاگا پا گینتا که نو دا لوی شوا اللہ چه کمکار که نو کولیشی که نا مانی خوزنیش دا فام بتا نباتنا سنن الو یک دن را پلو یولو خیستو سرا لو یک را دن را پلو یولو خیستو سرا لو یک را دن را پلو یولو خیستو سرا وکفرها زکریا او حوالی که دن را زکریا علیہ السلام تا چونکہ غیر ماسی خاوندو چداب حفاظت گئی رست راضی کل مار کنا دخل آلے زکریا میراب سوچ دا چا خزمت که نو خامقا غفر کل کل رازی چه اول رولی روطه اول رولی سده زورتی اغاو سا کلو سا آسه نازی خبره تره او سا رکی نو دا بو سا راغه زکری علیه سلام نو او بیمندو من دها دره مریم سرا رزقا بلا موسم میوی نو قالا نوی زکری علیه سلام یا مریم او مریمی انا میوی بیر کم رکی پای باز خانه کې وبدا سيزو پراتو بلا موسم قسمه قسم یو زل ورته وي اے مریم انا لکی ازا چرتنی تالا دا میوی بلا موسم ارش ستاره کمره کې پروته مریم او موسم یې مری لکه دیوا کې موسم نه مالتو نه دی او مالتی وی دیوا کې موسم دا کوم شي نه دی دا انگورو نده او انگوری وہ سب موسم زکی دار تو اس خدا سے اسباب پیدا شری چاہے کسی طرح نہ خرابی گی ہا وا کے خدا نو انا لگی ہاذا چتری تل را دامی قسم قسم قالت ابن مریم ہوا من عند اللہ دادا طرف دا اللہ ندی ماتن پتہ نشتا خورا جیو ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب بشک اللہ رزق کے چاہتے شکر کشی بلا حساب بلا حساب بے اسباب سبب زما ہو عبادت ہو زو خود دنبا نے مشغول ما او در رزقوں نے پتن لیں گی جدا پکم سبب مال راجی سو کے روڑی خوچ گور ما کمرے تر آسن نشم کمر ڈکھئی ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب بشک اللہ رزق کے چاہتے شکر کشی بلا حساب بے سبب آدھر دیو جنا علماء کی پدے دے باندے جداد مریمی کرامتو خداغی اختیار کی نو فتح متنوع جو دا اولیاء لاز کے کرا کلا کرامت راضی خداغی اختیار کی نہیں ان اللہ یرزق من یشاء خدا سے نہ چھ پلاس کی انگورو کون چلی ہوئی اور پلاس کے دا سیوارو نیولی اور راضی مریدانو طور کئی دا خبرہ غلط ہے کہ خلق کم ہوئی دا موسیٰ علیہ السلام سرا پلاس کے غنچہ نراجی انگورو لکہ سور قصص کے براجی چکر آگو کے شر راغس ہوئی ربی انی انزلتو الیہ من خیر فقیر اللہ کتر مابا کم شرہ کے زوتا موتاج ما زفقیری ما اگے شرے منو ناغل آس کے منا جو استاد آس کے راجی دا دین کار کوا او دا دین کار دا اللہ دا پارا کوا حافظ ابن کثیر پہ یوجے بھی کی چھے کم انسان دا اللہ دا رضا دا پارا یو عمل کئی چھے زمان رب زمان رضا شو پہ اخلاصے کئی نو چر اللہ دا آغا عمل بکل نپلی دا داری کے مخی صدا پورتا کئی او آغا نو او دنیا کے دا آغا اور کالا اللہ سمیں اور کئی ان اللہ یرزقو مئیشا بورا مریم دا پہ اخلاص لگیا وا دن کیم کامیابا و دنیا کیم کامیابا ان اللہ یرزقو دلول علماء جس حدی بول دا آغے کم کسبونو او اللہ علماء دنیا مخور کرے وا او آخر کو خود دا آغے پارو خواہی محنت کرے ہو ان اللہ جو دنیا دا پارے محنت نو کرے تو نور خلقو نے اللہ خور کرے وا ہاں محنت دا آغے جو دن دا پارو اولن خلق حرم دے جو دنیا دا پادن دا پارے محنت نہ کی اگر دنیا ملاو نو شو او اگر دنم تے تے دارے دور تبا و برباد شو ان اللہ یرزقو من یشاو بغیر حساب بے شک اللہ رزقو رکے چالے شکو رجی بلا حساب سورتی طلاق و امراجی و یرزقو من حیثو لا تصب ازاد زینبو لرزقو رکم چردو پہ خیالم نی چرد کم زینا ناد کمی غالی حنال کداد کریا ناغم شوق کرا ہے ای مریم دادا کو بلا موسم میں بھی ملاوی گی زم سوال کم جمانا والا بلا موسم بچے را کی دکا دو خو بودا شوی ما نشپکو شلکالو بودا رے گیرے سپین شوی دا جیرا جیرے سپین دا سری سپین شوی رے زمان خم بچے امید نشتا آزا کری بودا ہے چتال بلا موسم درخین مالم بلا موسم بچے را کئی کنا کولی نیجی چر اکرا ہنالے کا داد کریا نتم پدے لے کے چر اکا وایا اللہ مریم اللہ بلا موسم میور کے بی اسبابو اللہ منگم دن پکار کے مشغول یو منگم بلا سمو برا کا دیر را کا چپدے اسباب یو لگو پر فلزانو پر فل بچو یو لگو اللہ تاس رکھے میں نشت بچی دی نشتا زکریا علیہ السلام دعا وے والا چھ زکریا علیہ السلام ندی بلا موسم بچے اور کاو نظمہ خود بچی موسم ہم دے نو بچے رہ کا صالح بچے رہ کا نیک عمل بچے رہ کا سمجھے نو انہوں نے سوال ہوتا دے نہ دا اللہ دا سے سوال نہ کے سنگ چی بابا گرے زتالا کرنا یو یو خبر اللہ کردی پا مکید بے کے سنگا آجزی کئی بابا پیر فقیر و ملنگ کا منجور تھا آجزی کتا اللہ تا کروے نو مم انشاءاللہ چاہا با قبول شوئے ہو فاللہ و امام خوب ایمان آجزی نے کہے اور پیر تا سنگا آجزی کئی فقیر تھا هنالک دعا زکریا زیو پیدر زم تانو چه زمان دوستانی مخکنی خبر را قدیمی آگل را بانی دا چار دیواری نوا اس نو دا بلکل لان بحکاری را تسو که بکی بابا ناستو هنو زی پلا تیر زمان هنو یو بابا یو گرد کنی اسو ما چه خیادو کو ایو صوفی سره ری دو رکتا کتا سوی گی را او پر رکو پا حالت دنگا سی کتا شوی تر بار تا مخفل سرگ میری دا لکا سن چی دازو رکو پا حالت کی سره کتا کی چا دا دا سی قبر تا کتا شوی و پا دا سی حال کی والا رو زوگو تا بیا نالم پتن نکی چی گینتا با داگا چی و دو گینتای با داگا چی و نکا دا سی رکو تا رب تا کلوی هنو آغا بسانو خوشانه شوی و ظالما د خلق سرونه پر رکو کې بابا ته کتری په سجده کې کتری هر وخت کته په کتری هغه وی دا هم مسلمان دی خصوصي دی ځکه ا موږ کوي او زه مونږ نه کاو صدا ولو شي شیخ او نه له کدا ذکر یا ربو په دا مقام کې په بابا مال بچی راکې بابا بچی راکې کوم ربي او نه له کدا بابا بابا خاوند کې په دې کې بچي ورکه تا دا بچي په کوم سره بابا ورکه نه غوښته سوچ کا وکنه یار مخه مزویر وکړه بچي یا پاس بابو دې یا بغیر دې نو بغیر سو کور کې الله پاس بابو سو کور کې چې سبب موجود دې نو خاوند او خزه یې بچي ورکه نو چې الله یې ورکه نو هنالکا په دغه مقام کې دعا زکریا دعا وکړه زکریا علیہ السلام اے زما ربا دعا یو وکړه اے زما ربا حبلی رب حبلی من لدنک ذریا وبخه ماتا پر خپلنا بچی پاک یقینا ته قبل ان کې دعا غانوي الله دعا زما قبول کړو ډیر شوق کړای زو تداوی او سورته انبیاء اتسین یو کم نوی کی راځي رب لا تزنی فردا وانت خیر الوارثین فنادتون دعای غفلا او دعا دوران کې حکم راځي د برنا دعا منظور بچي ملاو شو فنادته الملائکه داسه आवाज وکړتا فرشتو حالان کې قائم ولالو یصلی چې دعای غفلا صلاة فیض باب دو لغت سرا فمانا دو دعا سرا اصلی چو دعای مختلا فر میرا فا عبادت خانہ کی ولارو دعای مختلا نو دعا پو ولارم راغلے رہا کلا پو ولارا و کلا پناستا ان اللہ زیر ملاو شو چو بیشک اللہ زیر در کہتا تھا فیا حیاء علیہ السلام چو تصدیق ان کے وی پیو حکم طرف دا اللہ نا لومبه تصدیق هغه یحیی علیه السلام کړو حافظ کری علیه السلام د خبره و سیدان او سردار زکه هغه بچیونه و سیدان او سردار وې وګوره دا چې کوتونو والا بچیو پیدا کوما چې هغه خلکو کې ژوند پیدا کوي په دین سره حیات او تصدیق به کوي دعا سید وې درې سیدان سردار بھائی یو خو سید او میا بھائی دا نه سیدن سردار بھائی ها دیندار بھائی وحسن پاک باد بھائی و نبیم من الصالحین بل خلق وی حسور آ چاته چې خود ته برات لن لکی دا خو صفات نه لري چې نیم وی نه نه معنا خبر طاقت وی خواغب اللہ بچ کئی لرے غلط سیزنو نا حسور دا مقصد دے بند کرے شوی بوی بند و نبی امین سالین او پیغمبر دا نبی آزا نیکانو نا قال نبی دے دمارا با سرنگی بجی مارا پارا لکھ دعا خو گختنا زیر ملاو شو نوی اللہ زمان بچی نخب سیم سخو بڑا شوی ما تاکی دچدر مات بڑا والے او خدم شنڈا دا د پینزو پنزو سو کالو نا اخوا دا خزی امید دا بچی ختم شی او دا سلو کالو دا شپگو شلو کالو امر کرو دو کالو دا او دا خزی فرقو کالا نوی فرشتی کزالی که هم دا رنگی سنگ چطوی تم بودای خزم دی بودای دا اللہ یفعل ما اشا بودا بودای دا اللہ بچی ورکی که فقیشی بود اللہ یفعل ما شاء اللہ کیا کافی خوشی جا ډیر بوډاګان دي د بچی فارمان دي الله دې ولور کی بوډا والی په حالت کې الله یفعل ما شاء الله کیا کا چکو غیږي قاعده نیوی دې ای زماره باو ګوزو مادر آیاتن نه کړو بچی پیدا الله ٹھیک ده نو می دین کوما ها تجکم فیصله حکم کیا غریشا خوزبا نه خبز ما سے چې زما بچی پیدا کی قال نیوی زکریا علیہ السلام ای زماره با اجعل لی آیا او ګوزو مادر آیاتن نه کړو بچی ز پیدائش جزا وخت تا شکریا دا کوم قال نوی الله آیتو کا نخستا د بچی بدای الله تو کلم الناس چې خبر باندې شه کولې د خلکو سره ثلاثه ایام درې ورځې الا رمضا فیشاره درې ورځې او شپه پکې نه د سورته مریم کې راځي آیات نمبر لسم کې ثلاث لیال سویا درې شپې برابر نو ثلاثه ایام و ثلاث لیال دریش پیو دری رجی مگر پیشارا دری رجی بستا زبان مکمل بندی بس دا لخبئی دا دری رجی کی بدن نستا بچے پیدا کی گی نو چی بچے پیدا کی گی او زبان دی بندوی نو بیا بے بیان دا دعوت نکا مریم کی بداشی انشاءاللہ نو آغبا زبان خبندو زبان نچرے را نپو اشارہ بانے بے بیان کاؤ دس تا دلان کو تبیا ہے آزنے تو مرض و خاصم مرضو خاصم کار نکی جبا نانا جبا کار نکی دلاسو نبا کار رکھ لی کو نکر سری دلاسو نبا کار نکی پخو بانی خوراک کئی گئی نا دیر من گدر جاتی اپا خو بانی باقی را من تاریبانو سراوی میرے دلتے لیو نا تاریبانو نیرو جیسو کہ من کار پر کتی لیو لینا یو را گلیو سریو تاریبانو تعجبو کر پدی ہاں دا ګوت نه خو دغه به ستنونی ولا په ستن کې به اسوري کې به تار اچا پرې خو به پای جندون گاو ممتا جوب گاو دې وا په تعالی سره ما به ته ولیدا هغه موږ نه اخار پاتې هغه په تماشې مې دی په سره موندا وګورا په هو د خونه ول دا څه کار الله واره سره لا سنې کار نه کوي ها الله او الا رمضا نو نه نو په لا سنو باندې بتاو چلے وذکر ربک کثیرا یا لوا رب اللہ کثیرا دیر و سبب بلاشی و نبکار او پاکی بیا نوا و سبب بلاشی پاکی بیا نوا بلاشی پو وقت ماضی کر کے و نبکار پو وقت سار کے ہر وقت دا اللہ ذکر کوا او اللہ را پیادوا و اذ قالت الملائکة یا مریم ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم امتن لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من انباء الغيب نوحيه اليك وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يدخل مريم وما كنت لديهم اذ يختصمون اذا قالت الملائكة يا مريم ان الله يبشرك بكلمه منه اسم المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والاخره ومن المقربين ويكلم الناس بالمهد وكان هو من الصالحين قال رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فانفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ لكما والأرض فأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخلون في بيوتكم إن في ذلك لآية إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآيات من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوا هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاتبعنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويرضى الله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من آيات وذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله مثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممتلين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من علم فقل تعالى ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتئل فنجعلها تضع الكاذبين إنا لنا هو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله هو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ندی زینا تین تیس نکات دردش نکتے ذکر کئی پا عبدیت دی سال صلاة و سلام چاغ بندو او دا غمور آلی حنو دکا غم محتاج دی پا دی کارونو کی اللہ تا مخلوق او مخلوق محتاج دی اذ قالت الملائکتو یا کچوی فرشتو یا مریم اے مریم ان اللہ صفا کے بے شک اللہ غور کرے تعالی را دقل دین دپارا للعبادت وطاہر کے پاک کرے تعالی را دشکن پا دین کے وصطفا کے علا نساء العالمین آغور کرے تعالی را و خضر مخلوقات دقل زمانی حنگورا کدا آل الہ وے نو دے با بل پاکاو و الہ ذکر را دا ہاں اللہ دل را پاک کرے را و نور خوزی ہاں مشرع کرے را دارنگی پڑیر سفتونو دا اللہ غور کرے را یا مریم اقنطی او مریم عاجزی کوالی ربی کے خواد پارت اقبل نگو سجیدہ کوا نو کدا علاوے دت دیتا با نور خلق سجیدہ کولا دی با سجیدہ بلتا نکولا ورکائی رکو کوا مار راکین صدر رکو کونکونا ذالک من انباء الغیب دا خبرنو دا غیب ندی چمنگا حکم کو دے دے کتا تا زو حکم کوم دے دے او نوی تر دے سرا ایجل کون اقلام ام کلاچ دے گزارل کلاچ دے گزارل اقلام خلق لمنو لرا چکم یو دا دے نبا یک پلو زی موال شی کفالتو کی دا مریمی وما کنتا نوی تر لدے ام دے سرا ایجل اختصمون چدے کل باس کاؤ دی پدغه وای کی دیالس پیغمبرانو بیت المقدس کې پاتې کېدل یو وی زبر دی خدمت کوم بل وی زبې کوم یو وی زبې کوم بل وی زبې کوم پدې کې الله وی جګړه مکوي بحث تاسو ایسو اچوي چې پچا باندې ایس روخه ته دو نو هغه به نوی خدمت کوي نو د ایس دو طریقې یا قلمونو گزار کی پا دریاب کی او چا قلم دا سنی قدرے دا خوبو کے بس اک قبض دے خدمت کی او چا قلمونو گزار کر نور قلمونو پریوتی دا او دا زکریا علیہ السلام قلم پا دریاب کی دا سنی قدرے دا یا دویمت طریقہ داوا نیس چھے خوبو کی قلمونو گزار کی چوبو دا سوابی فطرف دا سے روانی دی تو بدا اصلوانی صحابی طرفتا او چه کم کلمونا بجانب مخالف جانگیری پا طرف روان شا مساقا بے کفالت کے او چه کلمونا گزار کلم نو دولس کلمونا پا طرف دو ابو پا جانب موافق روان شا کم خوابت لے اخوا روان شا کلمونا یو کلم پا جانب مخالف روان شا چاگا کلم دا حضرت زکریا علیہ السلام بدا اصلا اس رو خطیر وما كنت اني تذ اسرا اجتسمون كلا جدي باس کاو باس فدیو یوی زبه خدمت کوم بلوی زکه ودا دې دیندار زنانه را منم ثواب ملایوی یره دور خلقو چدنه کانو خلق په خدمت جگړه نن خبره بل شان ده زه پکې نه بولې زه پکې نه زه یواز پړې مس یواز ما استاد دې زو چیر وخه ولې دا بل بعد یو یو تدی کہ کئی بلی بل تدی کہ کئی بلی بل تدی کہ کئی دا حالت ایمان سبا ازی خلق دا غی جگر و خبر وی یو وی زبی خدمت کن بلوی نن خلق دو علماء دو طلباء دا خدمت نا کنار کشکی دا اصل وجه دا صدا دو بیدی نیده اذ قالت الملائکه تو یا کچوی فرشتو یا مرزمی مرزمی ان اللہ بشکر لا یوب خلق آلے چھ دے خو خلقو قزمت کے دے تاؤن عمرت پکے دے اولو ارکے قزمت پکے خوراک پکے اسکاک پکے تا سخا لگ دے ذکر چھ دے کہ سورت دن کار دے گئی نو دے پکے مستقل ابرخ اللہ ارسرا یا کچوی فرشتو یا مرزم بشکر لا زیرے در کئی تادا بے کلمت ان پیو حکم بانے عیسا علیہ السلام باندې عیسا علیہ السلام نے تعبیر په کلمې سره زکه وکړو چې دې پیدا په کلمې دو کون باندې ماوردی وي منو طرف فنائش مون مزي جنم دا هو مسی صاحب مریم وجيهن مرتبه والو دنیا وا کې راکې او من المقربين لنزه قرشو نبی الله تا خاص مقربو کې دې ها عیسا علیہ السلام اوس هغه ذکرې چې په کم ځکه خاص فرشتي دا الله تدبی د پا خاص مقام دې کم ځای کې الله والا مونږ ته پته نشته خو بس په هغه ځای کې لري چې هغه ځای کې د انسان حکومت نه چلیږي د بادشاہي دا الله حکومت خو هغه کې چلیږي خود مخلوق حکومت په بعضي علاقو چلیږي کنه وګوره چې څوک چې څنګه کړ څوک په ورغه سي وکړه دې داسې مقام کې لري چې الته د یو انسان حکومت نه چلیږي ويكلم الناس في الماض وقال من الصالحين او خبر بکی خلق اسرا پالت زانگو کی او واکار رف بڑا والی کی ومن ساری ان او دن کاؤن نبوی معشوم والی کی خبری کری دی صورت مریم درشم آیات کی بداشی پا کم عرص پیدا شو یا صلیخ رجی شوی وی پا غیق از مریم کیو او چل اکلا انی عبداللہ آتانی الکتابا وجعلنی نبیا معصومه ګوتو وراره پورته کړه سره مزه به کوله ته توحید आवाज هم شومواله کې کړي بوډاوالي کې به توحید आवाज کې او راجبا زمونږ عقیده را شیصال السلام ژوندې او بیا به ان شاء الله راځي بوډاوالي خبره ثابت نه دی بیا کوي او د بوډاوالي خبره به څنګه وي د دنیا خبره به نه کوي کوي به لکه څنګه ضرورت دی خدای خبره به سي د دین د قران بیان دی حتی راجن بیا با امتی راجن بیا با پیغمبر نی نا پیغمبری پا حالت که پورتشره لی او چه را کزیگی نا پا حالت دا امت که برا کزیگی بیا پیغمبر با نداجی بل پیغمبر راجن زکا انا خاتمون نبی لا نبی عبادی نو چه اغا راجن نا اغا با امتی راجن دا قرآن درسو نبا کئی قالت ربی نوی مرمی زمار با انا یکونو نی ولدون سرنگی بشی مار پارا لک او حال دا دے چنے رسدرے ماتا یو انسان خاون می نشتا و بچے می لوش قال علوی فرشتو کذاری کی امدہ رنگ اللہ یخلق ما شاہ پیدا کیا غصر چو خوغی جی اللہ چو سوغال انواغا پیدا کی دا خدا اللہ کابی رو تا گٹی نو اخے پیدا کلا تا خاون نو بابا آدم پیدا کو نو تالیم بے خاون دا بچے در کو در کئی رو یخلقو ما شاو و اختار ما کان لهم الخیرا قصص کی راجی اتر شپیت مایات اتا سا اذا قضا امر انکلا چه فیصلو کی او شورا کم راجی یوکم پنزو سمایات للہ اے ملک السماوات والارض یخلقو ما شاو سنگے پیدا کے یا بو لمن شاو اناسا بیا بیانے فَإِنَّمَا يَقُولُ كَلَا چَفِي سَلُوكِ اللَّهِ دِيَوْكَارْ قَضَى عَمْرًا نُفِشَكَهُ وَيَغَسِسَا چَشَانُ فَيَكُونْ بِعَكِهِ فَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَبَخِدَرِ كِتَاب دلبا کتاب و خیر ہاں مدارک ہوئی کتاب نمراد فدیجے کے لاس باند لکل وبخیدت اللہ اس باند خق والحکمتا او ویوت الحکمہ او ورد کیوتا اقل مندی پویا پیغمبری و التوراتا و یعلمه التورات او بخیدل تورات والانجیلا و ینزل علیه الانجیل ارو بلیگی فضبان انجیل و رسولا الى بنی اسرائیل نو چه دا گونا طول صفتو نرید دا نو کده الہ وی نو دبا پخپل کتاب را لیگا کفا دبا کتاب راتا دبا پخپل کتاب خلقو تا لیگا خو الہ نرے پیغمبر دے بندرے ورسولا الى بني اسرائيل ويرسله رسولا او بلغي دل را استاذ بني اسرائيل تا وای بابه چې بشکما خزیتو کوم تا کی رات کړي ما تاسو به آتن په دلیل باندې مر ربي به آتن په دلیل مر رب کوم د طرف در استاذ نه اني بشکذ اخلق لكم من طين ز جولم تاسو د پاره د خټینا که اته ته په شان شکل مارغو ز پوکيو کوم بي پای کې نوشي هغه مارغو به جن الله په حکم دا الله ګوره د خټینا به شکل د مارغو جوړ کو او پای کې به پوکيو کوم مثلا په فق والو تیرا وګوره به باذن الله ده ها باذن نه وي باذن الله باذن الله و دا ټول سکولیان کالجیان د خټینا مرغابای جوړې سکولونو کې غن پرتی کړي او خپل ګل هوغه هوا شان شینې جوړ کی ته به ګډې ټوکی کوا زو یو لوی پله یو سره کې دیږي پوکيو کاو دینه دې مرغې جوړې شي وا په دوزی نا دا دغه معجزات وغه و اوبر الاکما ولبرزا وهی الموت عبد الله اوبر الاکما او جوړوم زو ما برزا دلوند چه ده مونولون پیدا مونولون با پیدا شد جاتو به فلاس راک که ناغو با بیناش والابرسا ابرگ مرض باوحی الموتا جندکوم لول را و با اذن الله با اذن الله نکه چرتا ده اله وی نو بیا اذن الله پا کار نو بیا سپا کارو با اذنی پا خپل حکم بانده با اذن الله او خبروم تاسو لرا پا خوراکونو چخری تاسو او پا تدخرون چه خزانه کوئی فی بیوتی کم پا خپلو کورنو کی اوائی سرا اقینا فدی کی سازم و شان نخی دی پا عبدیت دیسا علیہ السلام تازو دا پارا کتاسو یقین که انکی پا مصدقا تصدیق که انکی امدار کتابو نوچ مکی زمانو یعنی توراتنا والی احل لکم او دیر پارا اللہ را لے گلے ما چه حلال کم تازو دا پارا بازی اغا چیزون آخر دی مالیکم چه حرام کریشی بھی پتاسو قارا رست بصورت انام کی راشی 146 نمبر آیات دا انام کی براشی پا یهودو بازی سیزونا قهرن حرام شیو وعلاللزینا حادو حرمنا ها کلزی زفر ومن البقر سنینی ها و بقر غرم داتون پی حرام نسو جنا ذالک جزیناهم ببغیهم قارن ندا زا اللہ لیکرین چداو لحلال کم وجئتكم اور راضی میکری تا استاد په دلیل باندې مر ربکم ذ طرف در استاد سنا نفع فتق الله ذالا نه او یری گئے واطیو زما خبرو منی ان الله بشک الله زما استاد سره د نفع بوجود عبادت کوي هاذا صراط مستقیم دا دی والله عبادت کول دانی غلار دا فلما حس عیسا منهم الكفر هر کلا چ اولیدا دا عیسی علیہ السلام تطور ان اللہ ربی و ربکم فعبدو هذا صراط مستقیم گورا پنزو بزرگان دا دی اوزخا پنزو بزرگان عیسی علیہ السلام نیاوی انکا انت السمیع العلیم عیسی علیہ السلام موروی ان اللہ یرزقو من یشاؤ بغیر حساب عیسی علیہ السلام ماماوی زکریا علیہ السلام انکا سمیع الدعا فرشتی وی کذالک اللہ یفعل ما شاء کذالک اللہ یخلق ما شاء عیسیٰ علیہ السلام پخلو وی ان اللہ ربی و ربکم فعبدو هذا صراط مستقیم ورکلا چولی دو عیسیٰ علیہ السلام دینا الکفر آغت کارن دو کفر فعال دو کفر قال نبی عیسیٰ علیہ السلام من انصاری لاللہ سوک بشید ما امدادی لاللہ دین دا اللہ تا ما سرب دا اللہ دین که سوک مرستو کی چه زما تا اید و زما عمل کرتی آو کی یو کسبان کار کران دے کئی اللہ یو واجد آغا نکار اخری و خمال کرتی آو پا کاری کن سوک بزما تا اون کی پا دین دا اللہ کی قال الحواری انوی خاص مل گروی سالی سلام نحنو انصار اللہ منگ امدادیا اند دین دا اللہ یو تا سر مل گریو پا دین بار خلشتا نبی علیہ الصلات والسلام وی لکل نبی ان حواریون دا ہر یو پیغمبر خاص خاص مل گریوی و حواری الزبیر او زما خاص مل گری اغا حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ دا چا خاص خاص خلقی کنا مدد کئی مرسے کئی تعاون کئی من قال الحواریون دا خاص عیسیٰ علیہ السلام خلقو آمنا باللہ چھ من یقین کرے پا اللہ وشر گواش فدے چھ بیشک من دی مسلمون تابدار بیو لاس نفر تک نکی بل یو دیکا تو علب آواز کئی دا شوند د دې بل شوند سره موږ وختوا نو څنګه به خبرې کیږي ار یو سیز به داسې جوړه کې نو الب کار کیږي دوه کسان یو ځای کیږي جماعت جوړیږي نو الب کار کیږي ها نو په ار یو سیز کې اجتماعیت د فیدې سیږي ها او ځانواله هغه د فیدې نه ده جماعت سره ربنا نو چې ته د نیکانو خلقو تایید او مرسته نه کوي نو هغه به څنګه یوازې کارو چلے ربنا آمنا بما انزلت فاتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين اے جو منگ ربا منگی ماننو لے پا کتاب چتا دارے گلے وے منگتا انزلتا دارے گلے وے فاتبعنا الرسول او منگتا بداری گلد پیغمبر نولی گا او منگا مع الشاهدين سرد گوائی کے ان کو نافت توحید باندے باری محیط وی فکتو بنا ما شاہدین بالتوحید اللہ پا توحید منگو لکا ومکرو مکر اللہ واللہ خیر الماکرین اللہ حتی تدبیر کو دو جلد عیسیٰ علیہ السلام ومکر اللہ او تدبیر کا اللہ دخلا سولد عیسیٰ علیہ السلام واللہ خیر الماکرین مکر لفظ یو لے خود یو مکر نیو مانا والا او دا بلنا بل دیتا تحسیس ہوئی نانا چی اللہ مکرو کو آغای مکرو کو دا اللہ دا مکرنا مراد تدسر نجات دے او دا آغای دا مکرنا نقصان دے حلک گورا شاکر لفظ دے نو شاکر شین کافر شکراو شاکر یو لفظ دے حکر نسبت اللہ تاو کی چی اللہ سرے شاکر دے شاکرن علیما شکر گزار دے پوے دے دمانا نا قبلون کے دے شاکر فمانا دا قبلون سرا او دا شاکر چھ بندہ دا ہوئے کفلانے دے شکر گزار دے شاکر دے نمورات میں سرے شکر او کن کے دے دا نعمت اگا ہاں نعمت احسان کن کے دے یعنی شکریہ دا کے دل دم ومکرو تدبیرو کدی دو وجلو دی عیسیٰ علیہ السلام ومکر اللہ تدبیرو کا اللہ دا غد اخلا سولو واللہ تدبیر دا چاہتی شب واللہ خیر الماکرین اللہ دے بہتر دا تدبیر کو انگو اخلا سو انگو نا سو چاہت تدبیرو کو خدا غی نا بہتر پا تدبیر کے شو چاہے اخلاس کو او اغی تباہ کر دا سنگا اغی تدبیر کرے دیرال عیسیٰ علیہ السلام پسی دکا ارسک براج لاج حق پر اس کو پسی حضرت عیسیٰ علیہ السلام گن حالان کی آگا دس رسو دشمنی کو نسا تلا و دعوت پیش گاو و دیبا ملک محمد اخلاص شو خلاصی کی چرتا اللہ بل پیدا کی داد سوکنو جدا مولا با ملک محمد اخلاص شو نا یو لا لس نور پیدا کی لسیو وجل پنزوس نور پیدا کی اللہ لوز پر زقف الدین فیو فدو انبیاء لال صحابہ لال آئیمہ لال رسول بورن دن پاتش نا خلق پیدا کی زمین رسول بورن اور پیدا کی دیرالل دول اس کا سان یو درزن لگم نجیبی آدھے خودر درپو کی کس یوی اولی کی پسی بلا مخلوق کاری بیا یو درزن پسیران او لان دی زان ندے کہ چھے پٹ بھی پا کامرہ کی چھے دے رو خبر نہیں ہو پا مغلوب کیو جب باطل پرستو کارم دائی خبر یہ نا ہوئی بیا دس نو نقصان جول نکی دار آغا ناکار خلقو ہمیشہ قانون دو کفار ہو دارے ہنو آغا عبادت کاؤ کمرہ کے ناس تو فورا نہیں چھے گیر کولاو کو کم دے کمری دی عیسیٰ علیہ السلام اغیر من دے کم رکھے ہاں وی دو سخکارو شکی خیری وی لکہ دو ور بن کئی نو چا اللہ سکین وائے کی گنن دی کم رکھ اخلاصے ګران دی که آسان دی چې کمره کې مې پسې وردن نه شي د دولس کسان او ورځ پسې بند کړي هغې خوښه به بیا خو چې الله اخلاصی نو څنګه اخلاصی هدی دن نه شو عیسی علیه الصلاه والسلام جبریل فوراً راغی الله حکم کو جبریل دا چپ سورې کا علماء پیغمبر کو تا کا نقصان تو نه رسای جبریل و ایدناه بروح القدس یو دام نقطه ذکر کړي چې ما مضبوط کړي اغل را په جبریل امین باندې څنګه ما مضبوط کړ جبریل ته لاس چاپېرو ته پچته و خې جاو کو چت لکه دا جمعه دې کنه کمره دا چت سورې شو زر انسان پورته شي نو پاری کسته هغه پور نه شو هغه دورو زو کسانو که چکم دین ناکارو دیر بدملو عیسی علیہ السلام پا حق کے نو اللہ پا اغبان عیسی علیہ السلام شکل واچاو ہاں ہو با ہو اغی و تا اغس متشکل کدی نورو کسانو تا اوی داری اوی علی کسان نی اوی مالا تیی گوری اوی ایلی کدتاو سراغر اوی چرے موا نن خودی را کلے اپا کم رکی زر زر رکا خودی پا گورا چکی دیر سلو او الله وکړه هغه کډین ناکارا ډیر بېمانه ډیر بدمله پاغه زه کې چې کوم دې کې دی عیسی علی السلام بندوبسته جوړ کړو چاغه نو وسلوغ نه پاتې کې هغه الله زړه زړه کا دا غي په لاسونو باندې ها و یخذیهم بیدیهم قران کې راځي کنه رسوا په کې دی را تاسو په لاسونو باندې دې کې بار روته دې ویش مې هله کا تاسو چلو شو موږ د نشي دود وسو او روتو یو ولوسو چای مر خپل مرګره مرکه نه مالا حساب ته وای موږ نه پیجام دسه او دا حساب اسلام که پدې کې شک پیدا شه ځکه رسوي ولکن شبه لهم پدې اشتباه را لاله لساخر کې راځي بیا اشتباه پیدا را شغم وجه دې او خپل مرګره وجه دې دا قانون دې در په لږ الله تعالی چا نه کار اخلي عیسی علی السلام چا پورته کړل نو پورته دې او جبریل پورته کړل دا الله په حکم باندې پدری کې جبریل کوم ځای نه سو دی دا چې دا الله یو قانون دې او څنګه الله بس کړ او مکرو او مکر الله او یواز دا غنو دا هر پیغمبر او دا حق پرسو تدبیر شوی دی ها ته چې دا مسله بیانې د توحید او د قران आवाज کې د خلکو اصلاح کې نو دا بولمبه منی چې ما به خلک وجینی زکه میدان ته روزم دا بولمبه منی چې زما اهل او عیال به نه پریری دا پکې منی دا بولمبه منی چې زما په کور با داخل راځي او زما کوم په دې کې زیدا به منی دا به په دې کې منی چې زما لاس په لاسونو به کړکیږي رب بد گنزل با پکی منی کسی سنو تا تیاری خو میدان تا رازا کنی انو کاکا پکی نده گلی بیا پکی ده اس نمکی گا چه بیا سوالو سک در در کی ما خدا سی نیویلی چیز رو پکی دا سی ما خودی که با مزی دا غیاب تک دا مصیبتونو دا کنزلو دا روزبونو دا جیلونو دا گرفتارو سر کار ده دا طولی با دیست را رازی نو کدی طول لزان نسلشی او د قران در شروع کو سی بیان شروع کا په بده کې خپل راځي یو دوا او درې پنځه کله به بس کېږي او کله په کې زه اتولس اتلس کالا شیخ القران سي جلد ابو اسلم را مسلم اتلس ولس کالا روزانه په دې مدرما او یو پیر ما ته پوزا پولیس کپتان نو ک چې زما کوم جرم دې تاسو ما پوزای یا می سم جیل کې واچو یا می سم پرې دې ویا وی چې تاسو خپل ظلم معلوم دی کنه یې ما څه ظلم دی قران خوردل قران مخا بس باچا به زمنګ هم دا ظلم نه قران مخا باچا وي دا نور علما لولي علما دي درسونه کوي جامع المعقول والمنقول لولي تم دا کو دا خلک سره وي بیا وي مال کدا می جرمي دا خبر کوم دا هم دا الله سره لوس کړي وی چې بس هم دا کاری بیا نو صاحب دا کاری زمنګ بدا کاری دا غیره کارو دا شیخ دا کارو نن ټول پیشوی دا الله په دربار کې په خپل پر کار کې تدی دي نو څوک په یو کار کې تلی څوک په بل کار کې تلی الله ته بیا پدره چې الله سره بیا څه کوي نو دا به منی په کې حج دا په کې راځي یوازې د عیسی علی السلام نو دا غن رسو د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سورته انفال ګوري دیر شمایا سورته انفال آیات نمبر 10 وَإِذْ يَمْكُرُوا بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا یثبتوکا او یقتلوکا او یخرجوکا کلا تدبیر کا اوستا پیغمبر اغا کسانو تو کفر کرو کافران اوستا تدبیر کرو پدریو طریقو بانی کتاب تلی یا بتاو وجنی یا بتاو باسی دادرے کارا بدر سرکے یعنی دابا منی چې د قرآن درس کوما توحید بیانو ما د خلق اصلاح کوم مانا بکلے پاتی کی دکرینو یو باسی ما با قید کئی پجیرونو زولنو کی ومی راولی ما با قتلے د نبی علیہ السلام کم جرمو چاگے واجو بندو بسی اولا کرے د وجرو د نبی علیہ السلام کم جرمو چاگے د مکین اوخو د نبی علیہ السلام کم جرمو چاگے قید کی راتا حدا کار دارنگ د صالح علیہ السلام بیانو گوری صورت نمل پنزو سمایات ومکرنا مکرن وهم لا یشرون اللہ وی دی تدبیرو کو تدبیر دی صالح علیہ السلام اگر تدبیرو کو ومکرو ومکر اللہ دی تدبیرو کو تدبیر دی صالح علیہ السلام ومکرنا مکرن وهم لا یشرون صالح علیہ السلام پس لارو کسی پزیناستو چه صالح علیہ السلام پس لار راجی منگوی وجنون غارو کو تناسو آغا غار اس مست پی اللہ را بند کلی پاغا سلو کے او پاغا غارو کی بند پا دکلو او صالح علیہ السلام چا اللہ پاغا لا ربو تو لکا مولانا رحمت اللہ پس چراجلی وقتی میں ویلی وقتی واقع کے خرال ویکتے در ناس تو دائی سرگی اللہ لندے کلی دانے چا غیر نبو تو سرگی اللہ داغن بنا کلی یا دیتے بسرخ کارک دائی پستر کو بانی در رحمت اللہ شکل و شباب دا بچائے پہ واچا واللہ وعلم اللہ خواد سکی تکہ علی جی دارنگی دا حضرت سورت ابراہیم ہو گو رہی ابراہیم آیات نمبر 46 لتزولا من الامکانا مکرہم لتزولا من الجبال قریب و تدبیر آگئی چجرکی دلوی داغینا پشان نکونو حق پرست داد تدبیراتی کرو کدر تدبیرات غنو تشویوی ناغی فبلا علولوی سورت انام 123 نمبر آیات انام گو رئی فجعلنا فی کل قریت اکابر مجرمیہ لیم کرو فیا وکدارکا جعلنا فی کل قریت تارنگی نو یواجی انبیاء خود تیر شو نو پستانا پتابا نراجی دا خواہ انبیاء او دکا پیناس لن خوشو گورا دا تمامی خلق و دا پارم راجی بنتے آنا دارنگی گردوری منگا پالیو کری کی پہر کری کی بے گردوری سوک اکابرا مشران دا کلی آغا مشران دا کلی سوی مجرمیا مجرمان دا کلی چته توحید आवाज پورته کی نو دا کلی معتبر خلک ګوډا استاد مراد کینو کل غالي سریا کړه رات ګړ ورک خضر علا ګړ وړه کړي ماشومان را ګړ ورکړه میټونګونه به شروع شي جړګي به شروع شي خپل میز کې باندې میټونګونه او جړګي ستا خلاف کړي لیم کړو فیا د بالا تدبیر کی پرې کړي کې خلاف دته حق پرستو شفاقلی کې کم خلق وی دا حق آواز آئے خلاف باواز کورتا کئے دا مو آیا پیزا با کلی دا لازم و خلق و جمع کی گئو مالو با کفلی پیزا اون و روٹے گانی و مزید و باشیر آئے و خلق با جمع کی گئی استاف با خلاف باندے چدا ملاوخ کلوالی دا شریع و مفسد دے دے نقصان منگی پیدا کئے دو جنگی قبیلی را جدا کئے پیغمبر کم جنم و چخلق یو جے کئے دا نہ قبیلی فدار النبوہ کی یوشوی دا پیغمبر خلاف دا سی قرآن نوی او دا اگر نہ ہو قبیلو آواز داو چہ دا زمان قبیلی منس کی جنگئی دا محمد رسول اللہ زمانگا اگر فلولی تس نس کئی دے دا ملک وقت الگواری دے قید کا الگواری جرگی شوی کنا بیا آخر کی جرگا فسا شوی چہ دے وجل الگواری بات اخلاص بشو نستا خلافم جرگا کئی کلیم نبودی باسی اگا شیخ الاسماعیل انساری رحمت اللہ لے سوزلے دکلی نوخ کلے مخیمی ویلو کنم دا دری زده ده هرات نشرلی و دری زده آغا عالم چاگت دری لکا حدیث یادو سندن متنن حضور الوی عالم علی خلقو نسوگو اختا کرینی اخت کلیو در بدر کلیو ده هرات قرآن کی اللہ سے نوی لیم گرو بیا نو دیر طولو نبدا مستاوی بابا دکلی نم پدی مسئلہ اخی حضرت بدکو ما مابا قید کئی قید توم تیاری ما مابا وجنی وجرو توم تیاری ما حل مصیبتونا زمان مال بطالا کی پدی مسئلہ اتم تیاری ما بچی ومی ختمی گی ام تیاری ما ملکری ومی ختمی گی پدی مسئلہ ام تیاری ما خو مسئلہ تیوید قرآن درس با نپری دما که دیل تیاری میدان که ادره گاو کنی خبیغا ما کینا قطبه که خیری علم باو کمو جماعت برا گیر کم که خیری او خلق با گتی او زبی استخم و مزیح پی که خیری کمو قط جماعت با جول کم که خیری او با دا خلق برا دی او بس تماشی وی او زکاتون بر اولی او خیراتون بر اولی او بس او دا خوکی ایخ وکی پستی مسئلی او دا کمو خوالی مولا خوام داری سیدن او خواسی پدے کار نکی گی بیا خبی غم اکینا یارا گاری بری مدرسہ بری بیائی جماعت بری عزت بری کرسی بری خوراکون بری خکفلی پیزارون بچی بری بار گردی فمازو بیش عشرتی سکے بیا کردی مطلع دا خدا خلق کارو چاگم ملنگان شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ وی ماتے وی زبا حمد مدردہ کی پادشاہ عربو کی قضا بدن کو بال بچ ہوئی مال سے قضا لو کو نہیں پیدا ہاں ز عربو کی نہیں پیدا ز پیدا پخپل کلی کی ماں اور زبا پخپل کلی دے خلق کو خدمت کوم دا عوام و خدمت میں کوم دا اللہ کتاب ہوتا خیمہ دا حالت بیا لیم کرو بیا وما یم کرون اللہ بیان فزہم وما شعرون شیخ ہوئی ماں تو ملیان راجم چو چدا مسئلے میں کہو کی نہیں مل بری کی منگ بری ہوئے جنو وی ما ورد چه ما مر گئی کنه خو الحمدللہ ما با دا چه خلق پیدا کلی چه ما با مر گئی خو ما تا با دعا کوئی پا جمی کی کتاسو آغا چکی تا ناسی دیر اسخاب تا لوم پا سربم خو اللہ رازی چه دکمی غالی بایده یو چون ایرانی چی تا دا شیع گرو ورنی کی او واقعی آغا چه وشفا اللہ دی پی رحمت نوری نن اغا نیسی آغا تا وی اخو دیر خو یدر دا امیشا دا شرک او دا بدعات او دا کفر دائی نو سم دین سمیگی خلق کم زیتا لال تا توحید و سنت خود و قرآن زکر توحید او دا سنت و پرچار کئی او دا شرک بوجی و سم دا علم دا دا شرک بوجی و سم وسیعت نکی کزو خواسم دا سیو ما تاسو خود سم شئی کنا ومگرو خود حق پرست خلاف چه سو کلی کی درس کئی سو کلی کی دا توحید آواز کئی دا مرا شریره ہمارا فسادی دے تو گوڑا فلانی مولانا صاحب دا ہم دا سے دے او سوڑا کھولے کھولے مسئلے کئی دا آواز کو چرتا آگا نمی دے او دا سو گوڑا شرید آگا نمی دے شر خبرے کئی من گبی دے شر خبرے کردی مو خود توحید و دا سنت و دا انبیاء علیہ السلام مشن دا قرآن را بیانو ومکرو ومکرن دا دی انبیاء کم دا شر خبرے کردی چنی کلو نوباسی صالح علیہ السلام کم شریو شاگت اسمستو کناستی چلارو کی راجبہ کے خیرے اس بے خوت رکھو نبی علیہ السلام کم دا شر خبر کریوی چاہے دا مکین اوخ کا او اگے جلاوطن کاو اگے قید کاو اگے وشتو کم دا جرم خبر کریوی حدارن کی صالح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کم دا شر خبر کریوی چاہے بس رازل او اگے واجب آئے کم رکی دا دا حق آواز چچا کرے دے تو تدبیر شوے دے مقابلہ کے خلق والان دے اذ قال الله يا عيسى اني متوفيك یاد کا چھو وہ اللہ وی اللہ یا عیسی علیہ السلام اني متوفيك بیشک تو وفات کو ان کے امثال را پائیں دا کہ اني متوفيك بیشک تو پورا اس ان کے امثال را اس بدن رو دوارا پرافیو کئی لیا اپو تک ان کے امثال را اس دان سرا و مطاہرو کا او خلاص ان کے امتال و منجی کا خلاص ان کے امتال را تدبیر را کسانو نا چو کفر کرے رے سنگ ات اخلاص کے گورا تدبیر کرے و بیمان را دلی و سنگ ات اخلاص کا او کرد ان کے امتال کسانو را جتا بیداری کرستا دا فاضل کافرانو فرض قیامت کے پیل بات دلیل بیا خاص ماتا جد واپس کے دوستا سرے فیصلہ بوکم سارو تمیانزا فاضل کرد تغذ پائے کے اختلاف کوئی متوفی دلتا که کم معنی مراد دا دیو جنها متوفی تفسیر قرطبی جی کرکی دا حسن بصری پا حوالا باندی چه وفات قرآن کی پدری و معنی سراغ لیره یو وفات فمانه دا پورا غستلو لکدلتا روح و بدن دوارا لکا عرب و استوفیت الدین ما پورا واغستا قرضا پورا متعدا کا او دویم توفی پمانه دا ادکی دو سرا لکا صورت انعام کی چرازی انعام کی آیات نمبر سخش پیتا اللہ هو الذی یتوفاکم باللیل اللہ غزاتی چود کئی تاسو دشپیش پیتم آیات درین توفی پمانا رازی دا مرگ سرا لکہ سورت زمر دو سر ویختم آیات اللہ یتوفل انفسا ہین موتیا اللہ اخل روحنا پواغد مرگ کے نو دانا جو تول یو شان پا یو ڈانگ بانی اولی زاغا کچھوی خبر یاد رکھنے دنیا سے گڑا وڑا دا دنیا گڑا وڑا دنیا گڑا وڑا نا تک گڑا وڑے تا تا پتہ نشتا توفی پا ماند پورا غستلو سرا لکا دلتا توفی پا ماند مرد سرا لکا صورت یا نام شپیتم آیا توفی پا ماند خود کدو سرا انام شپیتم آیا او توفی پا ماند مرد سرا صورت زمر بیادیس نمبر آیا دارنگی ہو یو واقع ہے نتاس دا زین بیا و تاس خوب پا خود انشاءاللہ پتہ ہو شیخ القرآن سے بھی یو واقعا بیتا خیستا دا عبرت تا اب دازیم پہ لگی لیکن آگا دازیم پہ کم طریقہ حل کرے نو یو واقعا تا اس طویم داغو کارداؤ چکم دے کے بخخ کتابون ہوتا بیزان بساو بی پلوی لاؤن کی یولوی کو تفانوا زالی کتابون ملاوی دو زمان دوست رو بارا فرکل اکل اسلم اب کتابون کتن خواب ماں میں زان سلم رو یو زل عالم کتبخانه کی می کتاب کو تو یو مولا ناز تو اغم پکے والے سپین جامعی وی سنیانو کیو نور یو در سلور رالل در غر پتو لہیم شہیمو از اخو سپین توپیو کل خل جامعیو کل اخو زندگی دی آسی وا اب ایک سرے پا سفر زی نویما کتاب کسی در آگر در سلور رال تاربو لہیم شہیم نو دی مولی سے اتنوی دا چکم ناس تو چیرا تاسو وائی چی عیسیٰ علیہ السلام جوان دے رے وی آر جوان دے رے ولی اللہ چوئی یا عیسیٰ انی متوفی گازتا وفات کم ولی وفات نرے توفی مانا دا وفات سرا او دویم دا چی عیسیٰ علیہ السلام مر لے وفات دے تاسو وائی چی جوان دے رے دا خود قرآن دلیل لے او حدیث کی چراجی چی دا ہر پیغمبر دویم پیغمبر عمر دا غلوم بی پیغمبر پر نیم باندیوی لکہ دا نبی علیہ السلام عمر درش پر تکال رے نو دی عیسیٰ علیہ السلام دا غلوم مخشو نو دا غلوم عمر شپک شرکال شپک دا پاسا شپک شرکال دا سب سے بیادا دا هر دویم پیغمبر دا اول پیغمبر عمر پسی پنیمی ها او تاسو واسه وای چې دا هغه وفات دی نور خبره ودوی کو نو دا سره غلی شو اجه کومولی څه دغه هم دا علم نو کنه هنو دا کتابخانه والا ما دا وای زیخ پی جانم چې مولانا صاحب جواب وکا ها سوال نه وکړه دا مولی سے بیا جواب وکړه ته جواب وکا یا ساربو وی اغت بٹ مولا جواب نشی کولی ذمہ دار تا گورو جواب تا گورو لیکن ما خوش پیلی جامعی نوی سالا ٹوپای وا دے بس جوابو کی مولا نشی کولی نو یا قسم خاندائی ہو کرا وی ما وردوی کتاب می کوت داسی می کتاب تب کر چا سیبان ایو تو پوز دو نکو ما چا تاسو آئے دے حدیث کی راجی دا حدیث کم دے رے چا ہر رستنے پیغمبر دا مخکنی پیغمبر پا عمر باندی پا نیمی کنا دا حدیث ہو یو حدیث دیم ما چه کم جائے کرے چا ذکر کرے و چه دابا تا من بیاو خیو پی ما چه حدیث لی معلوم نوی واسه وای چه حدیث و حدیث پی ما چه ما تا بیا مخوی کتب خانه که طبقات و کبرا ده امنسات پروتو و ما کتب فروش تاوی چرا که داره کتاب داره جل می روال او چه داره او زمان تایید دی پیدا کره خوشحاله شو او لا سر انا را کو خوشاله شو ادي خواجه کما مل مولانا سو خپاشه دا خو دا سره مار کرے تا وي ما چ تاسو ته دل دار طبقات الكبرى دي نساب دا تفاوض اجل چې هر رستنه پیغمبر چې راځي د مخکنی پیغمبر کو عمر فنی مې وي چې بالکل دي او قران حکم الله وي اذ قال الله يا عيسى ابن متوفي کا حضو فاکم تالا رکنا دا مانا دا روشا وی ما چه دا خبروسو کو خدا را توائی دا حدیث ما تا قول اگوا چه دا حدیث صحیح دے حدیث خود مسیق تو خود حدیث صحیح دے وی چه صحیح دے نما چه سنگ صحیح دے حدیث ما تا قول اگوا دا نبی علیہ السلام عمر سورو وی ما ورتوی وی چه درش پیتا دا غنمہ عیسیٰ علیہ السلام دا عمر سورو شبیا فرق شری فرق د پاسه داغه نه مخکی مې یحیی علی السلام نو شپږ شلی چې دوګنه کې نو سو جوړی شپږ د پاسه شپږ شلی سو جوړی اې دو سوا او شپې ته ها دو سوا دو پندرو سوا پرې ارو دریم سوا کا خیر دے علق دو تیو باسا ویمان یحییٰ علیہ السلام داغو زندگی عمر بے سورا شو زکا آگا خوش جاتے پسی بیادن عمر سوا کی کرے دونیم سوا کارا شو داغا نمہ کی زکری علیہ السلام و داغا بیا پینز سوا کارا شو زکا مہ کی یحییٰ علیہ السلام دونیم بیا زکری علیہ السلام داغا پلارو کنو نو پینز سوا کارا اے داغا نبل پیغمبر مخیو شمعون داغا زر کارا شو داغه نه مخکې پیغمبر یوشع علیه السلام داغه دو زره داغه نه مخکې حضرت سلیمان علیه السلام څلور زره کاله داغه نه مخکې داود علیه السلام اته زره کاله داغه نه مخکې موسی علیه السلام شپږ زره کاله داغه نه مخکې حضرت یوسف علیه السلام دو دیرش زره کاله ها 32000 داغه نه مخکې دا حضرت یوسف علیہ السلام نمخ کی یعقوب علیہ السلام نو دا آغا سو کا سنوش پیتا آرو سنوش پیتا زرہ کالشو دا آغا نمخ کی اسحاق علیہ السلام آرو داش پیتا میں دیتی یو باسا حنسو کو یو لاک آرو 20 پریدہ یو لاک ایک دا آغا نمخ کی ابراہیم علیہ السلام نو سورہ دو لاکھا کالا داغن امخ کی صالح علیہ السلام سلو لاکھا کالا داغن امخ کی حود علیہ السلام اتر لاکھا کالا داغن امخ کی حضرت نوح علیہ السلام نو دو نوح علیہ السلام عمر سورش شپالس لاکھا کالا حدیث کی خدا رہا ہے او قرآن کی اللہ وی لقد ارسلنا نوحا الى قومیم فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا مَالِكِ نُوحَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَلْقُمْتَ وَغَيْرَ كَلَّ زَرْكَالَا 500 نَحْنِم سَوَا كَالِ تِلْكِ قُرآن وَي او دې حديث کې لال چشپال لک کالې تِلْكِ نو حديث ولګا پسرو خدادا یو بل دې ګور چې دا سوچو به مال حديث ولګا او ته حديث پېښ کې نو یارا چه مولا ناز رو بل پیر خوشحال شد چه دا خود ما تاییدو شو نو ایماوی چه سیبت رو چه دا حدیث صحیح دی کنا نو دا حدیث کی او دا قرآن افتقراو را رہے کنا رہے قرآن کی دنوح علیہ السلام عمر اللہ منتا خود لے رہے نحنیم سوا کالا او پا حدیث کی چه توی دا حدیث صحیح دی چه رستنے پیغمبر دبن پیغمبر کو عمر بانی بنی موی نو په دې لحاظ کې د نوح علیه السلام عمر 16 کاله شو 14 کاله سر تعجب وکړه دا غلې شو په ایمان جدا توایا زدا هو متن ا حدیث روات صحیح دی تو یہ حدیث ہے, حدیث سند میں ثابت نہ رہے, روات میں صحیح نہیں رہی. طبقات الکبرا دے مثال کو بل دے کی لیے کہ دا حدیث کمزور ہے, زانہ جوڑ شرے پلانی ویلی پلانی ویلی دی دا خستاسو دا احادیثو کار دے پا حدیثو نکوئی گیا وچو حدیثو طبقات الکبرا والا خود حدیث ذکر کرے رے چا دے حدیث کے فلانے فلانے راویان دی وغا غلط تھی دا صحیح کا ہم چا ثابت ندی نو دا حدیث ثابت ندی میتازو پا طبقات الکبرا سپوئی گئے او دا قرآن مقصد دارے خدا خود حدیث حال شا او تاشو دا قرآن آیات پیش کر چه یا از قال اللہ یا عیسا انی متوفی کا اوی عیسا دا تاو فات کوما نو چه عیسا علیہ السلام وفات کا اللہ نو مکی آیات خوبی مکی آیات او دی آیات ستاو لگوا ومکرو تدبیر کرو دی عیسا علیہ السلام قوم پوجلو دی عیسا علیہ السلام ومکر اللہ اللہ خلاص کی عیسا علیہ السلام او دلتا وی انی متوفی کا تاو فاکم نو اللہ پر رضا چاہ اکرا نو یہ دو عیسایا زکا اغیر خراغلی دو وجلو دو پارا نو اللہ وی زتا وجی نما توی چی عیسا علیہ السلام وجلے شوی دے نو اللہ خو بیا پر رضا عیسایا نو اکرا قرآن نو خو مخ کی آیات کیوئی چی اغیر تدبیرو کا پو وجلو دو عیسا علیہ السلام چې عیسی علیہ السلام موږ وجلو الله ته اخلاص کا او دلته الله خپل وجه ته ما وجلې نو بیا الله دا چا سایه وکړو دا چا پاره وکړه اگر خو وجلو په سرادو نو الله ولمر کو چې هم مړه ما مړ کا آیات مخې ورستو سره نشي لګولې او حدیث نشي لګولې سند نشي ثابتولې اځوا چې قران او حدیث کې راځي عیسی علیہ السلام دا سره او دا سره ویو بل ته وکړې نو هو یا کتب خانی وته و چې دا څوک دی ویا وی چې څوک مو پرې دا جواب وکړي څوک پرې دا تاسو غوي چې دا زمیدار هوی دې به څه جواب وکړي ها ځکه واخلې جامې نن سبا هم چې سپې او ټوپې خلې جامې دې مله نه دي غټ پټ کې غټ چوغا غټ تسپې غټ لاټي او غټ داسې او قیمتي ګاړي کې هم دا لري خاص په دې ول نشي دنه پورته کېږي او حدا زمنګ د امیر غونډه کې چې ها الحمدللہ شیخ محمد طیب اللہ دے پہ حصول بعد نارو دے شیخ القرآن مولا محمد طیب سے وی زور سر مناظر کو دا آغا شاگردان و بچین و آغا آغا پرید مالا دا آغا دا چلو سر و گر آغا سر بیا کوا منگ آغا دے ویسو پریدو اول من سر دا آغا دے و آلا با دے بیا کے خیری آغا سر مخا مخیو انشاءاللہ نو سم ندے کار دا دے نو بیا وی چې ته موږ سره دی چې له روټۍ له ما ځاچ ته کې دی شي هاو چې ته مسافر یې خیر زموږ لا اور کې دی ما زسرو دا بس بیا غي رو سر شو هاو بیا کو تفانه والا وکلا کلا وی چې دا مزا سو خدا او هم بلا وا دا څه کو تفانه والا ناس کو تفانه کو دا غړ کو تفانه پرتا وا دا چې عالم قاضیانیان وایي کنه ځکه چې هغه د عیسی علی السلام ها د مرسو قائلو او سمداوي نو حدیث کے چکم راجی آغا حدیث سند بانے ثابت نہ رہے دا حدیث حال نہ رہے کتاو سو سوک دا آغا حدیث ہے نو دا حدیث جواب میں تاو سپدی طریقہ بانے ہو کہا سندنم غلط تے ثابت نہ رہے او مطلن خیم دا آغا حالت تے او قرآن کے چوئی متوفی کا نتوفی پر معنی دا مرد سر آخلے نمخ کیوں کو آغای مرد لراغلیو یہو عیسائیان نسوارا او دو تک انشاء اللہ ملک نبیا کو اللہ دا گئی تعید و پر اوکلا نبیا اللہ تدبیر سنگ لاغل اخلاص ہو لوگوں کو دا مانا غلط ادا مانا توفی پماند پورا غستل و سرا لکا اس توفی تو دین ما دا غن قرضا پورا غستا او دی زبانی مفسرین خصت و جہاد کئی لکا یو دا غینا تفسیر ماوردی زان سروری کئی ہاں تفسیر تو پینشو کولے زان بیا کتابونه ګوره تفسیری بحری محیط تفسیری ماوردی تفسیری قرطبی او تفسیری مراغی مخی رستو آغی کئی او دا آیاتونا خلق گئی اذ قال اللہ یاد کچوی اللہ فررا معلی القرآن کم دیجا کی خوضا حد کرے خط تفسیر کئی فررا دری جلدہ کے لئے بعض دے کی تفسیر کئی اور بعض دے کی خوضا حد کرے اذ قال اللہ یا عیسیٰ یاد کچوبو یا اللہ عیسیٰ علیہ السلام انی متوفی کا بے شک زب پراغ استن کے امتال را اسو وز پراغ نم روح و بدن دوالا ورافعک الیا او پور تکون کې ام تعالی د خپل ځان سره اوسو دا دغه عطف تفسیر شو دا رافعک تفسیر د چا شو د متوفی کرے یا ذاتک تقدیم و تاخیر ورافعک یا عیسی علیہ السلام انی رافعک الیا ز پورته کوم کیم تعالی را عزان سرا تا پورته کوما و متوفی کا او پورته او اپات کوم کیم تعالی را پایندکی و ز پورته کوما ایندکی بری اپات کوما یا متوفی په معنی د مرتبه والا خو اوس نو لکه متوفی سی غد اسم فاعل لا او اسم فاعل جوړیږي د چارا د فعل مضارع نه یا عیسی علیہ السلام او یا اللہ انی متوفی کا بے شک از وفات کونکے امتالرہ پا آئندکے ورافعوکا الیہ او پورتکونکے امتالرہ اس برا وزے پورتکوما آئندکی بری وفات کوما وفات و بخام خواب آگر آجی مرگ ومتاہروکا اخلاص انکے امتالرہ د تدبیر دا کسان نا چو کفر کرے او گرد انکیم آ کسان نا چو تابداری کرے سا دا فاسا دا کسان نا چو کفر کرے ترسر قیامت بیا بخاص ما تا جد واپس کے دوستا سوی ما تا واپس کے فیصلہ بوکم نسالو سوی منزا پا زکر تا سپائی کے اختلاف کوئی بیان دا فیصلے دے حچا کسان نا چو کفر اوکا فاق دید دیسا علیہ السلام سزا بوکم دے رہا سزا سختا دنیا و آخرت کے اگورا بند کے قدر آئی دا او لگو بیدی دانا لگا شاہ بیاری فوازدگوم محریر تیسے گورا مخو فوازدگوم عذابا شدیدا فی الدنیا والا آخرہ سزا بورکم دیل را سزا سختا دنیا و آخرت کے وما لهم من ناصرین او نبو دیل را سوکم داریم وعما اللذین آمنو حچا کسان دی آمنو چیمان روڑو پاک دردی صلی اللہ علیہ السلام او آمنی اکرنے ایک نفعی وفیوں جورہم نپورا گول کدیتا بدلے رائے واللہ لا حب الظالمین اللہ میں نکید ظالمانو سراب او کو عیسیٰ علیہ السلام پر جون دن بانے در دلائل لی صورت نساء کے بھی انشاءاللہ راجی بر رفعہ اللہ علیہ ذو یوسخ زین خیم انشاءاللہ ذالکا دا بیان دی عیسیٰ علیہ السلام نتلوہ للمنگ دیر رفتا من آیات دا آیاتن دا قرآن و ذکر حکیم او دا غفند دک دا حکمتنونا سنگ خیست واز کئی انما صلی عیسیٰ انداللہ کما صلی آدم بشکا صفت دی عیسیٰ علیہ السلام بے پلارا پنیز دا اللہ کما صلی آدم پشاند صفت دا آدم علیہ السلام دے بے پلارا او گورا سنگا چی عیسیٰ علیہ السلام توی بیب لارا سنگا پیدا شو و آدم علیہ السلام بیمورا سنگا پیدا شو نی پلارو نی مورو اللہ وی گورا ما تا اللہ وی دا مو آئے عیسیٰ علیہ السلام خو بیام مورو آ او دا آدم علیہ السلام خو ارسرا مورم نوا خلقو من ترا پیدا کرے و دلال اللہ دا خارو سم قال لہو کن فیکون نبیعوی اللہ آغازتا چشانو فیکون بیا شو خاوری خاورو نے جوڑ کر خاورو نے پیدا کر خاورو تعالی حکم کو چشا آدم آدم علیہ السلام شو الحق من ربی کر دا پورا بیانو شو طرف در افستانا حق فمانا دا پورا پورا بیانو شو طرف در افستانا نمکی گا تر شکون کنا پرازو دا عذاب کفارو امن حاجکا داشت پکم خبرو مباحلا دا چا سراو نسارا سراو آسو جگڑا کے تاثر فیہی فضی عبدیت دی صلی اللہ علیہ السلام کے من بعد ما پرداغنا جا کا شراغ تاثر من علم علم دو قرآن علم سیوتی مانا کری القرآن تاتا علم دو قرآن را گئے چی صلی اللہ علیہ السلام دا اللہ بند دے الہ ندے نوی من جگڑا ودے کے سریع فکلوا تالو راشے ندو ابنانا چرو بلو من زامن قلو ابناکم زامن ستاسو ونسانا خدد منگ ونساکم خدد ستاسو نفسو ندو منگ وانفسکم نفسو نستاسو سمنا بتحل بیاوا مباہلو کمنگا مباہل مانا عاجزبو کو اللہ تا فنجا اللہ نتاللہ الكاجبینو بگردو منگا لعنت اللہ فضرق جنو باندیم مباہل دیتا ہوئی چه یو وزت سیما بل وزت سیما نو اللہ وزی تاسو یو میدان توزی او با دعایو والی چه اللہ صبح بغلط نو تی تباکی نو تی دینا نا تیاری نا هنو ځان سره بچی ځان سره ساروی دا ټول وباسه او چې الله څوک په غلطه وته تباہ کی الله لعنت پہ ولېږي زه یو سمدا زمنګ شیخ محمد طاهر رحمت الله علیه ډیر زلا مخالفینو ته ویلو چې څوک یې ها مباهله خو مباهله ته غي نووته دي ها فنجعل لعنت الله الكاذبین درې قسمه مباهله قران ذکر کوي دلته کې مباهله د نسوارا او صلی الله علیه او سورتی بقره کی مباهله وا د یهود سره صبر خوکا کنه دلتا خوشت دیکھ لازی یو زاغا کینو من بطول اس انتظار کو وقتی میں رتا ہوئی انو دلتا کی اکو انو شور کن یا حیاتم ویلی نو بیم اس دب تلاوت کرے لی خصوص اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقِ بِشَكَ دَا بَيَان دَاو بَيَان رِشْتِنِ فَعَبْدِ الدِّيسَ عَلَيْهِ سَلَامُ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهِ او نشترِ بَلْحَاجَتْ فُرَكَ اُنْكَ بِيْدَ اللَّهِ نَا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَبِشَكَ دَ اللَّهَ دِي زُورُ وَرُو حِكْمَتْ وَالَا فَإِنْ تَوَلَّوْ نُكَدَي وَعُلِي دَلْ فَإِنَّ اللَّهَ بِشَكَ اللَّهَ عَلِيمٌ بُعَدِي فَسَابْكُ اُنْكُ بَانْدِي اولی اس سے ختم شو او پا دے کی بیانو اس بات توحید محضور قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تهاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعد أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاجتكم فيما لكم به علم فلم تهاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس في إبراهيم الذين اتقوه هذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشركون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واذكروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم فمن أهل الكتاب من إن تأمنهم بقنطار يؤدي إليك فمنهم من إن تأمنوا بدينار الله يؤدي إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأمين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وإن منهم لفريق يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول الناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذا أنتم مسلمون د دې نه دوی مېسا د صورت او پرې کې اسما د رسالت ته نه پنځلس پلیتې دا يهودو د علي کتابو ذکر کوي یو پلیتی اتحاد راهبار او رهبان کم دې پورې چې تداوت شو اج پورې لس پلیتې ذکر کوي من صاحب دې پنځلس بیان کړو یو پلیتی اتحاد راهبار او رهبان چ پیران او مولایان غریبه کمشه ول رواکا غریبه دی رواکا او اگر کا غبر نہ رواو وسم دا خبر ودا پیر سے ویری دی دا مولی سے ویری دی اگر کا غبر حرام نو غبر حلال دنیا ودا مشر ویری دیم په باطل دلیل نیول دریم مومنان گمراه کول سلورم حق د باطل سره ګرځول پنځم انکار کول پایا سنو دا اللہ شپکم پا کمزور خلق دین گروڑ کی اوم وصیت باغ دین چې الله منسوخ کړي الله ختم کړي باطل دین باندې موضوعی ضعیف روایتونو باندې بدلین نسی او اکم خیانت کئی نا هم تحریف او لسن فنیکانو بندگانو درو قلوا پیغمبرا مخی تیر شو انا آزا لول قصص العقر اشکلا بیان بیانو رشتینی وما من الائن اللہ او نشتر بلا حاجت پورک انگی بیدا اللہ نا اشکلا اللہ دے زورو رو حکمت والا فائن تولونو کدی واورد توحید نا اشکا اللہ پودے فساد کو ان کو ماندے خلوائی الکتاب او کتاب خاوندانو دے دینا دوی محیصان سورت او دی کتاب خاو احتجاج بالباطل ہاں اتخاذ الاحبار ورنوبان خلوائی الکتاب تعالو راشینا کلمتن یوی خبرتا کلمہ فماند کلام چا خبره برابر دا زمنګ استادو مینس کې خبره دا دا الله نعبود الا الله موږ به عبادت نه کوو دي چا به دا الله کای عبادت دې یو الله دې به چا باندې کوو ولا نشرک به شیء او نه باب رخدار کو دا الله سره یو شی ولا یتخذ بعض نواز او نه بني دي بعض موږ بعض را په خدای ته به دا الله نه نو کدی واولی دل نو فقولو آئی شدو گواشی بی اناش بیشک مندی مسلمون تابدار دو حکمونو دا اللہ دا آیات نبی علیہ السلام آ خطوطو کی بدا آیات لکا چکم خطی قیسر تے لکلے ہو او حضرت دیا خط وڑے ہو ام دا آیات پکیری کرے ہو او کم خط چا عبداللہ بن حذافہ سلمی رضی اللہ عنہ د ایران بادشاہ کسرا تا کم خط لیکلی نو دام دا آیات پکیو یو دا خط قدر کو کسر دا بادشاہی دیر وقت قائم و دائم و ساتھ لے شوا او دا ایران بادشاہ خط دا حلش لولیو بیجتی دا خط کلیو نو اللہ آغا اوشنا و دا خلجی دلاتا او ذرہ ذرہ شو او تباوبا او حکومت ختم شو رشپیش بی دور شو چاجر دا خط دا اللہ تعظیم کرے رہے اللہ دا خیال ساتھ لے رہے چاہت دا حق پروسو دا اللہ دی کتاب توہین کرے رہے اللہ دا سے ذرہ ذرہ کرے رہے لکتنگے چھے دا غیر سپک تیری آگے دا اللہ دی کم دا رکھے چاہت دا قرآن توہین و سپکوالے کرے اللہ دی ذرہ ذرہ کی یا علی کتاب و کتاب خاتم احتجاج بالباطل شیعہ دی آیات کی تیر شو لا نشرک بی شیعہ شیعن نکرر تفسیر مدارک پدی مقام لکی اے عزیر و عیسیٰ علیہ السلام نببر خادار کو دا اللہ سر عزیر علیہ السلام دا بوتان عزیر علیہ السلام بوتو کنا کا پیغمبرو و ایدا مالا بوتان دا اللہ سر شرک کول مدارک لیدے کسی دی کری اے عزیر و عیسیٰ چنو بڑا خدار کو دا اللہ صلی یوشے لکا عزیر علیہ السلام و عیسیٰ علیہ السلام حافظ ابن کثیر فدیدے لکی لا نشرک بی شیعا لا وسنن ولا صلبن صلیبن ولا سنمن ولا طاووتن ولا نارن ولا شیعر لگل اللہ صلی اللہ نیو بوت نیو درگا نیو قبر نیو بند شرکو نبی شرکو زکر دا دعوت دا انبیاء دا شریک کری دی دو ضرور بم شریکی کری او بو کے فیدا و نقصان کری لانی دے کچنے دعوت دی دا و آغا دے فیدی دا لانی دے کدا چل شوئے دا چل لے لانی دے کہ اون دا وئی کدا مسل رب لانی دے کی پیز دے وئی کدا فیدا را لا نجرک بیش یا ہاں دا حالت دے دی خلقونا یہ اسری قومومی بس خلق ارتسیشی نداوئی چدا نہ حدیث سره ثابت را صحیح سند سره او نو قران سره ثابت را خلق او هو چې منډه وي او روان نه کتو تدیرم وي نو کله مني قران او سنت نه مني او د خلقو د شیطانی حرکات او غم مني یا ال کتاب او کتاب والو دمه پرتی دلیل په باطل باندې نیول او کتاب او ذالی کتاب او بهکنی کې ګوره اوس مولایان او ته اهلی کتاب ټول اهلی کتاب خاوندان دی کتاب والا ها او دی کتاب خاوندانو ول جگړه کوي په مال د ابراهيم ده زکه جگړه مولا کوي او ګور دا او دا او دا وي وای په څنګه په سیواله دي ول جگړه کوي تاسو په مال د ابراهيم عليه السلام کې حالان کې چې تاسو یې يهودي او نصراني حالان کې نه نازل شوی تورات او انجیل الا من بعد مگر فضل چانا فضل وفاد ابراهيم عليه السلام نا تورات او انجیل خروست راغلی افلا تعقلون تاسو ولې جګر تاسو ولې اکرنا کار ناغلی موسی عليه الصلاه والسلام بینزیش کم شپک سوا کالا پس دا ابراہیم علیہ السلام نا راگلے ہو او حضرت عیسیٰ علیہ السلام حشپار سوا زدرش کالا پس دا ابراہیم علیہ السلام نا راگلے ہو سولہ سو بتیس سال بعد عیسیٰ علیہ السلام راگلے ہو دا ابراہیم علیہ السلام نا رشتو او موسیٰ علیہ السلام پانچ سو پچکتر سال بعد دا ابراہیم علیہ السلام دیر رشتو آئے راگلے نوچه تچه وی ها تورات و انجیل کی یهودیت داره پاینا خودی رسو را گلیو ای فلا تازلون تاسو ولیا کرنا کانا اخلی ها خبر شیانتم تاسو دا کسانی ها جایتم جگرکوی تاسو پاسک جی تاسو پارا پاگی دلیلوی ومارا پاگا سکی جگرکوی دلیلو خود رسرائی کنه دلیل دا گا دی وقتی جا حدیث ما بیان کنی حدیث کی را گلی نار پیغمبر دویم عمر دلنبی پیغمبر پا نیمینو حال بیا دا گا دے چه بیا دا قرآن دا احادیث دا تکراؤ نداولی بیا وی بورا خدیث کی راگ دی دی کنا ملی آوری و ملی ملی وینی سنگ وینی تا تا سبا تا تا تا قبل پلان لیدلی پا قبر کسی دا تیوی لیدل آتو آیا او چی وینی نو کسی خبر اکی نی بیا دی شریان دی نو چی آسان خبری گیا ورسی وینی دا زنانا خوٹو لی بیا دی کرونو کیا غو وینی ها ارثو لبین پدې چې دنیا نظر را په خارو کې روزي نو پدې معمولی کپرو کې دا نظر پاتې کیږي شي بیا دا چې خاله وسره کم راځي کې می زنانا حضرت باندې هټول بیا غا ها اولی دې ها دا دې ها کله باندې به نور مخکې دین بیا یو ورکه نه دا وازالمه تو خو به حیا به حیا خبره کینو من خود به پدې خبرو راولې مونږ نه خبر دي نه اوري تو بیا چاگه خبر دیو بینی نو بیا خوار سی بینی نو بیا خوار آرس ها دا حالت دی سرو آغا دا خود آحالت نو بیا خبر دی پا جوندی نی آغا نلی دا پا جوندی نی یو انسان جامو که دم دا آغا چه جامعه چونو ناغه نشلی دی او چه من چونو بیا دا خوانم نظر روزی و بیا دا جامونم نظر روزی دا دا خلق واقعی دی دی او کسی خبر اکی وای اولیا نمانی آلائی ظالمان فلمت واجونا فی مالی ذلکم بین مونا اللہ وی وزی جگلک وی تاسو پاسکی چنوی تاسو را پاگی بانی دلیل اللہ وی دلیل دسر نشتا و جگلک مکوا دلیل شتا جگلک و ماسر خود دلیل لی چنوی نیو ناوری نرادا سیگی تاسر دل ایتونی بی کتاب من قبل آزا او اثار بم من علمین او خارا کر و یہ رفتانی بزرگ ویلو کم پلانی ویلو یو بزرگ ویلو را دلیل بیا دا رہے منگو قرآن ویلی لا انتدوهم لا يسمعو قرآن ویلی لما تعبدو ما لا يسمعو ولا يبصرو ولا قرآن ویلی دی کنا تو خیر دلیل فیما لیس لکم بین مون لیس لکم بین مون اللہ پوئیو تازو نپوئیگی اللہ پوئیگی مخلوق نپوئیگی نو ابراہیم علیہ السلام یہودی نو ابراہیم علیہ السلام فضلی نصرانی ولیکن کانا تور آدھالو لرد کرا تازوی چی یہودی و نصرانی دوارو کے نو نصو ولیکن کانا حنیفا مسلما لیکن وہ ابراہیم علیہ السلام حنیفاً کلک توحید بانے والا دشرک رب کے ان کے مسلمان تابدار دو حکمون دا اللہ مسلمان مخلصاً خالص کے ان کے ادفل دین اللہ تا آنو ابراہیم علیہ السلام دے مشرکینونا بے شکا تبہیمار حصے دوم تبہ چارن گورا نسیبا مضوری سے پای ګاغری کلی چې ابراهیم علیه السلام فرشتو ته سجده کړو هاي علی درو ها ان اول الناس ابراهیم علیه السلام په دې رب کې هغه نه فرشتو ته سجده کړو ان اول الناس بشک دې نزيد خلقنا به ابراهیم علیه السلام تا په اصول د دین کې خامخا کسان یې اتبعو چاغی تابیداری کرو دے پیغمبر موسیٰ دا ابراہیم علیہ السلام او دا پیغمبر او دا پیغمبر دین دے دے دا چو چا دا غف تابیداری نقش و قدم روان دے مغاو تا دین دے دے اگر کل رے دے او کنیز دے دے کخ پلے دے او کو دشمن او دوست دے دے خوش دا غف تابیداری کرے او آکسان او چو پل پلا رے دے او په نقش قدم روان نه دی نو ابراهيم عليه السلام نه لري دی ځکه تابعدار نه دی والله ولي المؤمنين الله دوزه د مؤمنانو الله معاون دی ان ولي الله الذين امنوا دریم فریتی مؤمنان گمراه کوي ود طائفه من انجو زالو ګړو ګرځي کوي څه ورګي او خلک په الله تعالی او دا خلک ټول باغې په څیر روان دي سر دې مله پیسې راکې منګه تک خو هي یو دلا داري کتابونه کاش ها والي تاسو را گمراه کی تاسو را زک لن ترضا عن کل يهود ولن نصارا چره نو خوشالي کیستانه پیسې نور کوي اته پدوه دې خلک موږ روان او جاسو چې دا کوي نو موږ په طرف وروړي بس پیسې ورکوا او نو گمراہ کی دی مگر قل جاؤ نو دین بوئیگی سنورم اپلی تی دا اللہ دو حکمون انکار اے کتاب والاو یا الکتاب امین ہے یادی او کتاب والاو ولی انکار کوئی پایا تنو دا اللہ او تاسو خفوئے چه نزد غیر اللہ حرام دے خفوئے چه مومنان نو گمراہ کلم پیزم اپلی تی تلبیس الحق بالباطل یا الکتاب اے مدیانو ما تلبیزون الحق بالباطل ولی کٹوڑا وی حق دباتل صدا وطب سمولا اولی پٹو یا او تاسو خفوئی کچھ حقم پٹو ولی کروی سنت بدد مصطفیٰ صدا مقبل گوی سبا محشر کی ہاں مرتضی صدا ولی دا سکے وقالت طائفت من اہل کتاب شپکو پریتی تلبیس الدین علی الزعفا پاکم زور دین گڑوڑے وقالت وائفت من الکتاب وائی او دلد ملیانونا ایمان نوڑے پاک کتاب چرالی کرے شویرے پاک کسانو چو یقینی کرے رے وجاننا الفاول درست کے پچھے بے رومنے سار کے اوڑا خبر رومنے وفرو آخرہو او انکارو کوئی پاخر درست کے لعلهم یرجون خامغات لا خلق واپشی دخل دننا دین اسلام خیر احسان و سلمت گری کی گئی پدف کے او ماسی خیم ماسی کرتے بیا اولی علک اولی باولی دی مالا دینی سی نرے آسی نگا دی علم دی نو خلق و تول واولی و سرکے گئی نو بیاتے اولی نو خلق بوئی قدا سی دینوی نو ولی بطی خلق اولی دو خود دینی غلط تے سامیرے کنا پی خی گی دارا سی تانا با دین زکی نو بیاو دن واولی نو خلق بوئی گو رکنا کدے سی وی دے بطی ولی دا سی نرے مالا دین صحیح دے خدا چا سوک واولے دادا سامیری پشان دے دے صحیح ندے دین صحیح دے ولی موسیٰ علیہ السلام پا غلطو چا سامیریان تی اولی لولی ناغ خلق پا غلطو موسیٰ علیہ السلام پا غلطنو کنے کنے تابا ملگرے دا سی اولی لولی نو دابا خلق گورا کنے وا موسیٰ علیہ السلام پا غلطو چا سامیری تی اولی ندابا سامیریان تی اولی لولی با دے سار کی حدیث بوئی کل محدثت بدع و کل بدعت زلالا و کل زلالا فی النار قول رسول اللہ حدیث بوئی ماسی خیمہ پورے او ما خام ما جگر دے رسکاب کی خبال ناستے و استاد صاحب و ساری ہر بدعت او ہر نویشے گمرائی دا جنازه نه پس دعا ولی که دا گمراهی و نوی شده که نده آده رزقاب میوی شده نده سار دوی نارواری و سی فقفنه که سار با یو سوی و دی وقتی بیا بلسدا دی کاری بیا نا داشه هن نارواری نو پا یا پاغی دی پا کمزور و خلق و دین گرو رای خا و سمو بولا کدا سی دین و دیبتی نتا دیبتی نتا دیبتی نتا زکر آسی دی دین نده دین سی نده اوما پلیتی ولا تو منو الا لمن تبع دینکم وصیت پاغ دینی باطل باندے پاغ غلط دین وصیتو لکی منسوخ باندے وصیت دین منسوخا غلط احادیث پیش کول موضعی ضعیف روایتو نا پیش کول کسی ناکار خرافات واہیات نو ها نوم دا پیشول فلانی چې بزر خوب لیدلی و دایی که دا خبره کړی و نو فلانی منامات ادال اولیاء و کرامتون بخی فلانی دا قبل نلاس راو که ایز فلانی ما دا فلانی دینا را گلی و بیا ایلاس کتا که و بس خلق خو واوری رواز و که دا کرامتون پیش کئی و دا دای غلط و خلق و کار داره خوا نبا قرآن خی نبا حدیث خی او دا غلط روازون بزل خی نو پائے که پدیبان رد دے وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَنْ يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. آیات مشکل لے دری مشکلات دی پایات کے یو مشکل لا دے چی مستثنا فمستثنا منه باندی دلتا مخی شعر تبعا دینکم دین مخی تؤمنو نو پکا تؤمنو رستو او تبعا دینکم مخی پکا دلتا کی مستثنا منه مخی که مستثنا مخی مستثنا مستثنا منه مخی و مستثنا ورپسی دلتا مستثنا منه رستو شوید و مستثنا مخی شوید تابعا دینکم تا مخی پکارو تؤمنو رستو پکارو یو دا و داری جواب خواستان دی اصل کی مانا و کلام دال چو من تابعا دینکم لا تؤمنو ها داری مانا خدا دا آغا چا چا تابداری کرده دا سو چا تابدار شا ستاسو دا دین نو لا تؤمنو بغیری من تابع دینکم سو چا تابدار شا ستاسو دا دین نو لا تؤمنو یقین مکوی بغیری فبل چا دا آغا چا تابدار شا ستاسو دا دین تابدار شا من تابع دینکم نو فلا تؤمنو فلا تصدقوا بغيري دا خدا غي جواب شو مستثنى منه فمستثنى مستثنى منه مخيوي مستثنى رستوي ويا دا غينا مستثنى را تو اصل کی کلام دا سو اصل مانا من تبعا دینکم سوچ تابیش و ستاسو دا دین دی یهود و مشرانو بوی دی کشرانو یهودو تا سوچ ستاسو دا دین تابیش نو فلا تؤمنو فلا تصدقو بغیری تاسو تصدیق دا بلچا مرکوی بغیر دا دینا دا بلچا خبر ممنی نو صبر سیشو مستثنا منهو و مصابق الحال بانی پاتیشو. دویم مشکل داره چه الا لمن راغلے ولا تؤمنو الا لمن تبعا لام راغلے او دی ایمان پسلے کے لام نرازی دلتا کے لام راغلے او درین مشکل نا دے چه لا تؤمنو الا لمن تبعا دینکم دا معلول لے ایو اتا آدم مثل ما اتیتوم دا علت اول او یحاجوکم دا علت ثانی تو دا لا تؤمنو معلول او دا ایوتا علت فمنس کی لا قل ان الہدا ہدا اللہ جملہ مترزے والی رولا دا ایسر فارد رولا دیکھ سوا جواہی دا رولا دا سو مشکل شو درے یو مستثنا من ہو باندی مستثنا مخی مستثنا من ہو رستو دیم د ایمان فصلکه لام راغلی اذو تکي د ایمان فصلکه لمن لام راغله دریم د لا تؤمنو معلول ايوتا علت د معلول او د علت فمس کی دا قل ان الهدى هدى الله جمله مترزه ول راغله دا او دا قل ان الفضل بيد الله دا د سم مقصد د فاز اوره دا دري خبرې دي اشکا او د مضبوط دي ها پوشوی که پونوشوی نو یو جواب همی در توقع ته مستثنا من هو ذ مستثنا چې اصل کې معنا سیدا لا من تبع دينكم فلا تؤمنوا بغيري اصل کې دا چې سو دی مشران يهود با کشران يهود توي سوچ تابيش او تاسو د دين نو فلا تؤمنوا فلا تصدقوا تاسو يقين مکوي بغیر د نه بغیر د بلشا اوس مستثنا من هو په خپل حال شو مستثنا په خپل حال خدا نور ګران دي حچلام فسلکی د ایمان دل د کلام فسلکی د ایمان راغله نمو وایو چې لا تؤمنو فماند اجحدو سره له اجازه کلا حدین لا تؤمنو فماند چا سره کوي اجحدو کلا حدین اذکار کوي د هر چا نه اچا خبره ومني دی یهود و مشران و با دی کشران و تویدی اچا خبر ممانی اجحدو کلا حدین انکارو قید حد چاد خبرنا الا مگر انکار مکوید آغا چا تابعات دینکم چه تابع شویر ساسود دین نو دی لمن که و دالام زیادی شو چکل ایمان پماند جاہدد انکار سر شو نو بیا لمن که لام سر شو زیادی اجازو کلا حدین الا من تبع دینکوما انکار کوئی دا حد چاہ دا خبرینا مگر آغا چاہ دا خبرینا انکار مکوئی چستاسو خبرم منی ستاسو تابداری کئی دیتا محمول علی المعنی وئی محمول علی المعنی دیتا وئی چه دا لفظ اغا خلاصہ معنی وکی دا لفظ اغا خلاصہ معنی یعنی لا تؤمنو ایمان مروری نو چی ایمان مروری خو انکارو کئی کنا ایمان مروری مانا انکارو کئی ایمان مروری مانا انکارو کئی دا هر چانا نہیں چا خبر ممنی ما توجو کوئی دیکھو اگران دے اجادو کلا دین انکارو کئی دا هر چا دا خبر نہیں چا خبر ممنی نہیں چا ممنی الا من تبیا دین قوم دا غا چا خبر امنی ستاسو د دین تابع دی دا به يهودو مشرانو د کشرانو دی نو پدې معنی سره بیا د لمن کې د عالم سو ګرځي دا زیاتی شو دوا ترجمه دریم ترجمه چې لا تؤمنو په معنی د لا تقرو سره ایمان په معنی د اقرار سره دی ایمان په معنی د اقرار ولا تصدقو ولا تؤمنوا منا ولا تقروا لاحدنا ولا تقروا لاحد اقرار مکوی چا د اچا خبر ممنه ولا تقروا اقرار مکوی چا چته غره ته غره ته دا موای مومنان موحدین تا چتا سو غره ولا تقروا لاحد اقرار مکوی دا غوروالی دا چا الا مگر دا آغا چا اقرارو کئی تابعا چه تابع شویده استاسو دا دین او دا اقرار تا چلک کلام رازی چه ایمان پا مانا دا اقرار ترشی نو دا اقرار تا چلک بیا لامو رات دیشی خواه ولا تقروا لاحد اقرار مکوی چا الا من تابعا مگر اقرارو کئی دا آغا چا چه تابع شویده استاسو دا دین او اقرار پس اللہ کلام راجی لی من تبیع دین حکم سیده لیا بلا ترجمہ چه ایمان پا ماند تصدیق سرا ایمان پا ماند تصدیق ولا تصدقو لی احد تصدیق مکو دی اچا خبر دی یهود و مشران و بوید کشران ہوتا او کشرانو تاسو دو مومنانو دا خبر تصدیق مکوئے مکوی تصدیق الا مگر تصدیق کوئی من دا غچا بیا لام جاتی دے باجوی چه دی ایمان پسی لکی چه تصدیق شی نو بیا لام رات دے شی اباجوی لام زیادی دے دعا نسی دے وَلَا تُصَدِّقُوا لِأَحَدٍ تصدیق مکو دی چار اچا تصدیق مکوی الا من تبیا مگر دا غچا چه تابع شویر ساسو دینا مشران یهود دی کشرانو توئی تاسو د چا د خبر تصدیق مکوئ چې اے مومنانو تاسو خبر سیدا تصدیق مکوئ. هو دا غچا تصدیق کوي چې تاسو خبره منی، تاسو مشری منی، تاسو مسلی منی، نو دا غي تصدیق کوي. پوه شئ که پوه نشئ؟ دا حد تزمی یا حد دا بیاوی ما لا تؤمنو. ایمان فمانا دا چاہ سرے حاصل بالمانا محمول علی المانا اجہدو کل آہد انکارو کئی دا ارچانا محمول علی المانا دا زکی محمول علی المانا دے دوئی چه دا غلفظا خلاص مانا اوکے چه ایمان پر نرو رئی فمانا انکارو کئی کنا انکار وکړي د هر چا نه الا من تبیا دین کوم مگر انکار وکړي دا چا چې تابع شوی تاسو د دین نه بیا بلان جات شي او یا لا تؤمنو فمانا ایمان فمانا د چا سره اقرار سره او د اقرار په سره کلام راتلی شي ولا تقروا لعهدنا اقرار مکوی چا دې چا د خبره اقرار مکوی الا لمن تبع دينكم مگر داغه چا اقرار وکي چې تابع شوی دي تاسو د دین او د اقرار سره کلام راځي شي او درین دا چې ایمان په معنا د تصدیق سره ولا تصدقوا لعهد تصدیق مکوی چا الا مگر تصدیق کوي دا چا تابع کتاب شوی دی تاسو د دین الا لمن تبع دین قوم مگر دا چا کتاب شوی او د ایمان په چله کلام چې تصدیق سره شي بیا لام راځي شو هم دا خو دوه اشکالونو جواب منګه وکړه چې یو مستثنا من هو مستثنا نو اصل کې کلام دا چې من تبع دینکم نو لا تؤمنو هغه جواب خدا او دیم چه دی لام کی خبر وا نو لام خبر منگا اوکلا چه لام دی ایمان پا سلکی نرازو تکراغ لے دی نمونگو یا ایمان پا مانا دی انکار سرا اجہدو او یا ایمان پا مانا دی اقرار سرا نبیا لام رات لیشی یا ایمان پا مانا دی تصدیق سرا نبیا لام رات لیشی دو اشکال خوشو کن اوز دا دریم اشکال چه لا تؤمنو الا لمن تبع دینکم دا تصدیق مکو دی چا امانی دا فقفل حال جو سا تصدیق مکو اوز بزیو مانا کم تصدیق مکو دی چا مگر داگا چا چه تابع شوی ری ساسو دی دا تصدیق ونی مکو یا دا مشران دے کشرانو تاوی زکر تصدیق مکو علت ایو اتا چو ور بکلیشی احدن یو کستا درجه مثل ما اوتیتم پشانداری چې د کلیشوی تاسو ته دا اهلی کتاب یهود کشرانو ته وي که تاسو د مؤمنانو د موحدینو قدر کوي عزت کوي او چې تاسو خبره سیدا نو بیا چې نن تاسو ته کم عزت میلاو دی کم تاسو په خلکو په نظر کې ډېر درانه نو بیا به خلکو چې دا خلک هم سیدي نو تاسو به خلک بیا قدر نه کوي ټول قدر به بیا دي مؤمنانو موحدینو شي نو ځکه تصدیق مکوي ایؤتا احد مثل ذا الاخ تصدیق ځکه مکوي چې ور بکلی شي یو کسته درجه په شان داوي چې درکلی شوی تاسو ته نو شنو تاسو کوم عزت دی کم وقار دی نو بیا به خلک داغی کوي تاسو به داسې پاتې شئ پوه شئ که پوه نه شئ لا تؤمنو معلول شو او ایؤتا داغی دپاره علت شو نو داغی علت دپاره ها جواب مخی اوکو قول ان الهدا هدى الله تصدیق مکوئی نو جواب پیغمبر ہوا لیتا قول ان الهدا هدى الله بشکا هدایت هدایت الله دے درجہ پا هدایت کی ملاو دا هدایت پا کتاب ملاویگی او کتاب و هدایت دا اللہ لاس کرے چالے اور کئی درجہ دا اللہ لاس کرے عزت دا اللہ لاس کرے عزت ملاویگی پا کتاب بانے عزت ملاوی کی پہ ہدایت بانے زاستا اللہ اس کی نشتہ سیبا ایوتا آدم مثل ما اوتیتم نو جواب قل ان الہدا خدا اللہ دا دی جواب شو خدا جواب مخی وڑی ہوکو کدا جواب ادوس تو کلے وے ہاں اولوہ قل ان الفضل بید اللہ آغمو دا سی کلام بوتلے وے ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم ايوتا اعظم مثل ما اوتيتم او یحاجوکم عند ربکم قل ان الهدى هدى الله قل ان الفضل بيد الله فکار خدا ته زکا لا تؤمنو معلول لے ایوتا احدن دا یو علت شو او دویم علتی او یحاجوکم عند ربکم شو حدا قل ان الهدى منز کی پرے دا دو علتو ناولتا او سبیان کی پوشن بیابا دا غی دوال جوابون رستو خیر تصدیق مکوی چا زکی تصدیق مکوی ایوتا چوار بکلیشی یو کست درجا پشان دا غی چتر کلی شوی تاسو ته دا د دوه وجنو تصدیق دی مؤمنانو مکوې دا غیغون بیا واستاسو غونده عزت دا غی عزت هم جوړ شي دی وجنه مکوې او دویم تصدیق مکوې زکا جو حاجو کوم اند ربکم دلیل بونی سی دا مؤمنان پتاسو پنیز در افستاسو بانی قیامت کے بیا با قیامت کے دلیل پتاسو نشی چالا دی زمن خبر ترش چاوی لوا خمان لینوا بیا با قیامت کے دخل کو مخ کے تاسو بانی دلیل نیسی تو زم مومنانو تصدیق زکا مکوئی یو با غیتا سمیلاو شی عزت با ملاو شی اقتدار با ملاو شی مشری با ملاو شی نو زکی تصدیق مکوئی دم مومنانو موحدینو یو دے وجنا او دیم تصدیق دم مومنانو زکا مکوئی چا دابا دربانی دلیل قیامت کی نیسی بیا چا لازم پیغمبر تے رشتیا ویلو چې دا پیغمبر رشتیا دی قران ته رشتیا ویلو چې دا قران رشتیا دی خو منل نو ها تصدیق نو کړي نو زکه تاسو د مؤمنانو موحدینو تصدیق مکوئ دا بچاوي مشران يهودو کشران دا بويش په چون کې دا غي دو باندې وي نو دا غو بانو د وجنه الله دو جوابونه کوي یو جواب یو کو قل ان الهدى هدى الله دا قل ان الهدى هدى الله جواب د چاو کو ایو اتا حضر ها هوا هدار هدایت د الله دې نو پکا دا چې رښت کړه وی کړه کورست کړه نو دا بدا قل ان الهدى هدى الله قل ان الفضل بيد الله نو واهم بدا وهم کړه چې کې دې شي دا دواله جوابونه د چا دي او یو حاجوکم دی کدا ستنه وی کلام ولا تؤمنو الا لمن تبع دینکم ایوتا اعظم مثل ما اوتیتم او یو حاجوکم عند ربکم قل ان الهدى هدى الله قل ان الفضل بيد الله نو وهم ندا ته چکه دې شه دا ډول جوابونه دی اخیری او یو حاجوکم سره لګی نو شدا یو سری وهم راته نو دا وهم ختمولو لپاره قل ان الهدای مخی جواب د علت اولو کو چې ایو اتاره او دو یحاجوکم عند ربکم علت ثانیو دا غی جواب رسو دے قل ان الفضل بید اللہ سنو کو پوشی که پونشی نو زکه مخی رسو کو نو قلوا ان الهدای دا اللہ بشک هدایت هدایت دا اللہ دے هدایت پا قرآن را دی پا کتاب او دا اللہ خواہ چانے ہو رکی قل ان الفضل بيد الله او فضل فلا ذا الله کرے دا سال لاس کے وینے وہ یہودی دا دا اللہ لاس کے چالے اور کے یہودی مئی شاہ ور کے چالے چکو گئی واللہ واسم علی اللہ فراغ کون کرے پویا بیا مانا تو خیال کوئی اس روان مانا کم ولا تؤمنو الا لمن تبع دینکم تصدیق مکوئی دی چا انکار کوئی دی چا دغور والینا انکار کوئی دار چا یا ولا تؤمنو اقرار مکو دی چا دغور والی الا مگر دا چا چتاب شیر ساسو دا دین قل قوا ان الهدى هدى الله بشک هدایت هدایت دا اللہ دے ول هدایت دا اللہ لاس کے دے چه ایو اتا دا غی جواب دے ایو اتا تصدیق زکا مکوی چوار بکلی جی یو کست درجا پشان دا غی چه درکلی شوی تاس اتا نو درجا بدل سمیلاو شی نو زکی تصدیق مکوی نو جواب قل ان الهدى هدى الله دا غی جواب شو وا هدایت دا اللہ لاس کے دے هدایت هدایت دا اللہ دے دا اللہ کتاب هدایتو قرآن هدایتو او تصدیق زکه مکوئ ولا تؤمنو الا لمن تبع دینکم یحاجوکم عند ربکم او یحاجوکم چې دلیلونه سی په تاسو په لیز در تاسو قیامت کې بیا باندې باندې قیامت کې دلیل نسی چې دې زمون کتاب ته حق کتاب ویلو پیغمبر ته حق پیغمبر ویلو خو من له نو نو جواب ملاو شو قل ان الفضل بيد الله وا فضل فلاذ الله کرے ورکه دې را چوکږي شي خود اول علت جواب مخی کو قل ان الهدى او دبل علت چې حاجوکم داغه جواب رسو کو قل ان الفضل بيد الله تدیر فرا چې په یو کسبانه اشتباره نشي چې کېږي چې دا دواله جوابونه د چا د پاره یو حاجوکم نه اوس پوه شي کو نه شي لا پوه شي والله واج نریم وهم به وخت رینو الله فرا کون کې پویا یختصو رحمت میشا الله خاص کوي خپل مهربانی یا سوچ کوږي رحمت قران دی رحمت دین دی الله دې خاص کې موږ دا خلق ټول والله ذو الفضل العظیم الله دې مالک دې فضل لوی ومن اهل کتاب اتم فلتی خیانت کول بعض از اهل کتاب و ملایان منغ ملا دے کتا امینو کردی اگل را بقیم تارن پا خزانو بانی یو ادی ادا کے اغیر رتا تا دیر خزانی و سرکے بخور سیم بلاغ ادا کے سکڑی اتوالی او بعض از دین آغا ملا دے اهل کتابی دے کتا امانت دارو کردی اگل را بی دینارن پا یو روپای بانی یو اشرف یو دور کے دینار تا دینار زکوی لئنها دین و نارن پدې کې دینم دی او پدې کې نارم دی دین وی بدلی تا که پسې دې دې اولګولا بدللا او که په غلط دې دې اولګولا نو نار ور دې اور نه بځې پسې دې مول لګوا په قران یې اولګوا په دین یې اولګوا په خپل بچو ومنو من انت امنو بی دینارم لا یو دینا دا که یک روپی دے کتا تا الا ما دمتا مگر چه همیشه تا پاغبان قائمان ولال مال خپل روپی را کا چې همیشه په کوڅه ولا ولارې زمونه وبشي کنه سبا را شبیا سبا را شي تک ته خو نه کنه دل بکم نه اته کله ول کله ول کوي دا چې مولا یان د الله مونږه اوسه دی وره را الا ما دم تعالی قائما چې همیشه ته پابانی ولال زادی وجنا زادی وجنا ول مال نور کوي خیانت کوي زکا چې بشه کرے قالو وای له تعالی نه مشتره مونږ باندې فلومینا مال دو خوراک دامیانو کی سبیل سم علامتی ها زمانتو خود ما مقتدی ستا مال خمال وی روا دے الا سبیل الا حالیت آنا فلومین سبیل اوائی دے پالا بانی درو او دے خفوئی گی بلا بیشک ابن جزیر ذکر لگلی پتے دے بالے لیسا علینا فلومین لیسا علینا حرج فی اکل اموال العرب نشتره منبانی حرج پو خوراک دا مال دا عربو کے چا منگ دا امیان مال خرون و دا منگ لروا دی او سموی روا دی پی منگ لمشرکان مشرکان خری چا منگ لمال روا دی نا منگ لمواحدین خری چا منگ لمواحدین کو مسلمانانی کو تی دا مال دا وجنہ نمسلمانی دا دی خکار دی بنا دی شک چاچی خوروا دی رکو پو وادی دا اللہ او زانی بچکر گناہونونا ان الله بشک الله من کرد متقین صدا ان الذين بشک کسان یشترون چغورکی ها پسند کی بوادو د الله بیاحد الله بوادو د الله و ایمانیم او لوزن قربانی فتقارید قربانی لوزنا وینا گانی دا دنیا لگا قسم مات کی لوز مات کی او ایواز کی واری پیسے جو آئی وی سورہ برا کے دا کسا نبوی برخدی لرا کے رکھے فلا اکلمهم اللہ یوم او خبر بونی کی دیسر اللہ پر رض قیامت کے ولا ینظر الیہم ولا ینظر الیہم او بلو گوری دیتا اللہ پر رض قیامت نو گوری خوبو تو گوری خو پا نظر دا غصی او دا غضب بو تو گوری پا نظر دا رحمت بو تو نو گوری ولا لکہ حدیث کے راجی او بلو گوری اللہ در قسم خلق تا شیخ زانن ملک کذاب و عائل مستقبر آغا بودا زانی تا زکر نوجوان زنا کولا نپائے که طاقت زنا و نبودا تا که خو طاقت زنا ختم شوئے زنا مطول زنا گانو پسی شوئے شیخ زانیم بودا زنائی او دویم آغا بادشاہ دروغ جن زکر مال تا دروغ وائی خوزان بچکو نبادشاہ ظالمات والی دروغ وی تار خلو ټولی لريږي ظاهري دته درو جنواله او دریم اغا فقير متکبر زکه تکبر کوي نو مالدار دیږي نو چې عاجز دي غریب دي نو ظالم او ټول تکبر کوي دا دې ته الله قتل نګوري دا زکه دي کې دا مادي چا کې ویو چا کې نه و دې سره دا کې نه غلط کار کاو ولا يزكيهم پاک بنی کی دی لرا ولهم عذاب الیم و حاضر عذاب دردناکم وان منهم لفریقا یلول سنتهم بالکتاب دا نہم بلتی تحریف یقینا بعض دینا خامخا یو دلرا یلولا چ علی السنتهم قل جبلرا بالکتاب کتاب باندی نو کتاب مکه مکه کتاب کی راغلی زغائر کی اولی کل انا رسول ربک لآبدک غلاما زکی او گورا و جبریل بچه ورکو یشنو داویم جایدی چه بابا مالا بچه راکی تحریفی او ودائی آیات و مقصد دانو او گورا تحریفی او که و دعاش تکن سنتو نفس پجمع ادرونی وقال ربکم ادرونی پجمع او چرا و پجمع چه دواشنو او بیا که جمع دا و فاتو حرسکم آتوان بیا جمع منی نو تاسو پوئیگئی حال سنتون بالکتاب لے تاس تبوتی دی پارا چو گمانو کے تاسو پاہے بانی دی کتاب نا حالانکی نیوی آگا دی کتاب نا تو وہ پھر گمان کے چدا دی کتاب مثلا حالانکی آگا دی زانے لکھے لے دا اوائی دی ہوا من اند اللہ طرف دانا رے وما ہوا اونیوی آگا دلا دې کتاب نا اوایدې پالا درو او دې خپوی همون درو جوړ کړ لسمه فلیتی افترا فنیکانو بندګان وی ګور کنا هغه ویری ک 50 سلخو کې راغې 50 سبو ټوخه راغې او مال راغې نو خلی د خپل غالې وی ګور امان دان په راو خاطر مال راغې نو خلی د خپل غالې دا مال راکلې ویری من سره نه من بندلې نو دانا به من دا کرم من دانا پی که ده نو خودشتا که اغا بادشی باده بشی من دانا اغا با دور ای دانا نو ده با گردی بیا سنگا دای پاگه درو جون کری دی دا آش رزانا لگی آگی اغا اکل دا چوی دی با کانا دی بشر اینم نلی مناسب دا پرد یو بنده چو ورکی اغلا اللہ علم دی کتاب بل حکمہ اور کیولا حافو یب دین بانده فقاد فی دین والنبوة اول کی اولا پیغمبری پیغمبری اولا ورکی نیکی اولا ورکی پوئی اولا نصیب کی بیاوائی دے لنناس خلقو تا چکونو شیطاسو عبادا لی بندگان زمان من دون اللہ بید اللہنا اگر خدا نو جزمان بندگان جوڑ شئی اگر ہوئی ولیکن کونو ربانین اگر ہوئی شیطاسو خدای خلق وی زمان عبادت مکہ ہوئی عبادت نچاو کئی دا الله وکي ولکن كونوا ربانينا لیکن شیطان سو خدای خلق ربان چاته وي ربان دې باندې اکثر مفسرین لګي چې ربان هغه چاته وي د خلق اصلاح کوي دا کی اصلاح هم به کوي د عمل اصلاح دوی مکه د معاملات اصلاح کوي خدا کی هم به الذي هغه کسان چې اصلاح کوي د خلقو په امور د دین کې کپا کی دیو کپا ملیو کپا معاملاتوی دا کدی اصلاح بدا خلقو کے غریب القرآن کی امن قطعو مانا کے اصلاح کے ان کی دا مخلوقات دا کدی او دا ملو پا دن باندے ننو گورا دا سورا بے حایان شروع دی سو کوئی جدا بے حایان دا نقصانی شرے فدرگاونو چلاوی کی کہ سو کوئی جدا ناروال شرط و کفر دے نظر و نیاز منخ دے دبل بلنبانی پیشکی گو سو کوئی جدا نارواری لوی مربی اگر دے ربان چاگا دا خلق و اصلاح کئی او دا اسلام فسر آجی قرآن دو شرط ویلی دی چه اصلاح دا خلقو کے ربانی جوڑی گی نو ربان فسر جوڑی گی بما کنتم تعلمون الكتابا و بما کنتم تدرسون یو بدا اللہ کتاب زکے بیا بدا اللہ کتاب خلقو تد بیانے نو علب تدبانی او کدی دوارو کدر کے یو نہیں نو آن سے ربانی ربانی کہو نو کہ من ربانیینو کیو من خدایو دلکیو نو لقرآن ورزی نو قرآن زکی نو قرآن خی او من خدایو دلکیو خدای دې والا الله د صفاتونه ویلي ولکن کونو ربانینا لیکن شیطان سو ربانی خلق ربان پس جوړيږي با بما کنتم تعلمون الكتاب پس سبب دا وي چې تاسو با زکوې د الله کتاب نه دې د الله کتاب زکا سو کې زکیا د یو دې بل دې خلق راځي خو کړي والے کله زکې دا ماو د کمانه خلق لګیا دې قران زکوونکی دې اف ام خسیشن نه خراب شوی بازه او دا په مخه غستی ناراضی او ناراضی سو کو پریشان دي دی خلکو سره دا غم نشتا چې بغیر اف ام منګولې دي شو لاړ شو ګنت دو خکینو بچي وری ګو نوې مرا دا وزګاری او ځان له کار کتره ولکن کونو ربانین بما کنتم تعلمون الكتاب لیکن چې شیطان سو ربانی قدق په سبب دا چې زکوي د الله کتاب د الله کتاب بس زکوي او بما کنتم تدرسون او چې دلیک نو په سبب دا تاسو بیا بیانوي درس وکوي د الله دی کتاب دل دا کتاب سو د الله کتاب زک نو خپل خپل کورونو علاقو کولو ته بځای الته بدا الله دی کتاب درس کوي یو یو آیات دو آیاتونه یو یو ټکي دا بس زکوي او دا خپل عمل کراولي او مدارک ولی ربانی چا کوي العالم العالم چغا منوي په خپل علم باندې هو چې سره وکړو مې چې پاره عمل الله دې موږ له عمل نصیب کړه او قران دالوي عملو وې مړه عمل پکار دی دا قران ویل دا عمل دی قران ته کتل دا عمل دی قران لاس کرا وصل دا عمل دی قران ته وقفي حضور دا عمل دی قران ټول عمل عمل دی په دې خلک دې خدای ته وو چې دوه رکعت تهجد کوا بدغه عمل دی او نفل کوا هغه هم عمل دی خلوی عمل خداو چې قران زکه ولا یامرکم ان تتخذوا الملائکه ا حکم نکي تاسو ته چونه سي فرشتو درا او انبیاء درا اربابن کو خدای توبانی نو چې انبیاء په خدای نیول جایز نشو نو اولیاء لکم دینه جایز شو دایران فرشته جایز نشو نو اولیاء لکم دینه او جنات لکم دینه جایز شو ایا امرکم ایا حکم کې تاسو ته بالکفر په کفر باندې یعنی کفدی حکم الله کوي نو دا خود حکم د سره تو کفر دې نه په حکم په کفر هو الله نه کوي بعد ان الله لا یامر بالفحشاء اذا به حیاي او به حیا الله حکم نه کوي بعد اذ انتم مسلمون فزاینه چې تاسو غلطي خودن کی الله تا لس پلیتی دې پورې بیان کړي احتجاج بالباطل اتخاذ الاحباب والرهبان اذلال المؤمنین کفر بیات الله تلبیس الحق ها بالباطل تلبیس الدین علی الضعفاء او وسیر فدین منسوخا خیانت تحریف افتراء علی عباد الصالحین واخر دوام